Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми. Идрис Шах. Мъдростта на идиотите. Бележка. Тъй като онова, което тесноградите мислители смятат за мъдрост, често се приема от софиите като глупост, софиите, за разлика от тях, понякога наричат себе си идиотите. Като щастливо обстоятелство, също, арабската дума за светец, уали, има същия нумерологичен еквивалент като думата за идиот, балит. Така че имаме двоен мотив да гледаме на великите суфии като на нашите идиоти. Тази книга съдържа част от тяхното знание. Райският плод. Имало някога жена, която била чула за райския плод. И купнеела за него. Запитала един дервиш, когато ще наречем Сабър. Как мога да намеря този плод, та веднага да придобия знание? Най-добрият съвет е да учиш с мен, казал дервишът. Но ако не искаш, ще трябва да пътуваш по света непоколебимо и понякога без почивка. Тя го оставила и потърсила друг, Ариф мъдрия, а после намерила Хаким, мъдреца, после Майсо полудия, след него Али мучения и много други. В търсене минали 30 години. Най-накрая стигнала до градина. И там се издигало райското дърво, а от клоните му висел блескавият райски плод. До дървото стоял Сабър, първият дървиш. Защо, когато се срещнахме първия път, не ми каза, че ти си пазителят на райския плод, запитала го тя, защото нямаше да ми повярваш. Освен това, дървото дава плод само веднъж на 30 години и 30 дни. Надменият и великодушният. Софиите, за разлика от други мистици или предполагаеми притежатели на специални знания, имат репутацията на надменни. Тази надменност, както казват самите те, се дължи единствено на това, че другите хора тълкуват погрешно държанието им. Човек, казва те, който може да предизвика огън, без да търка дърво в дърво, и го заяви, ще изглежда надменен в очите на друг, който не може. Те също така имат репутацията на изключително великодушни. Великодушието им, казват, се проявява в неща, които наистина имат значение. Щедростта им в материалните неща е само отражение на великодушието, с което раздават мъдрост. Хората, които искат да изучават суфизма, често се упражняват в щедрост с материални блага в опит да достигнат по голяма степен на великодушие. Ето една забавна история, разказана от трима великодушни мъже от Арабия. Един ден се разгорел спор сред арабите кой е най-великодушният жив човек. Спорът продължил с дни и най-накрая кандидатите били сведени, по общо съгласие, до трима. Тъй като поддръжниците на тримата били стигнали до точката, в която били готови да разрешат спора с юмруци, бил посочен съвет, който да вземе крайното решение. Решили, че като тест за отсяване на кандидатите ще бъде изпратено съобщение до всеки от тримата, което ще гласи: приятелят ти Лоис е в голяма нужда. Моли те за материална помощ. Били изпратени трима представители, които трябвало да потърсят мъжете, да предадат съобщението и да докладват резултата. Първият пратеник пристигнал в къщата на първия великодушен мъж и му казал онова, което съветът му бил заръчал. Първият великодушен мъж казал, не ме безпокой за такива дребни неща, просто вземи всичко, каквото пожелаеш, от онова, което е мое, и го дай на приятеля ми Луис. Когато пратеникът се върнал, събраните хора помислили, че със сигурност не може да има по-голямо великодушие. А също и надменност. Но вторият пратеник, след като предал съобщението, получил следния отговор от слугата на втория великодушен мъж, тъй като господарят ми наистина е много надменен, не мога да го безпокоя с подобно съобщение. Но ще ти дам всичко, което той има, а също и ипотека върху недвижимото му имущество. Когато получили това съобщение, членовете на съвета си помислили, че този мъж със сигурност е най-щедрият човек в Арабия. Но все още не били обмислили резултата от мисията на третия пратеник. Той пристигнал в дома на третия великодушен мъж, който му казал, просто опаковай всичките ми вещи и занеси тази бележка на лихваря да ликвидира цялата ми собственост и изчакай тук малко, докато не те потърси човек от мое име. И третият великодушен мъж се отдалечил. След като изпълнил задачата, пратеникът открил, че до вратата вече чака търговец от пазара. Търговецът казал, ако ти си пратеникът от Луис до неговия приятел, трябва да ти предам цената на един роб, току-що продаден на пазара за роби. Робът бил третият великодушен мъж. Разказва се още, че няколко месеца по-късно самият Луис, който бил член на съвета, посетил къща, в която очакващият гроб се оказал приятелят му, третият великодушен мъж. Луис казал, шегата може да отиде прекалено далеч. Не е ли време да бъдеш освободен от пленничеството? Третият великодушен мъж, който бил суфи, казал, шегата за едни може да не е шега за други. Освен това аз трябва в съгласие с закона да постигна споразумение за освобождаването си с господаря си. Ще минат само 2 или 3 години, преди отново да бъда свободен. Ковчежето с бижута. Разказва се история за жена, която решила да занесе касетка с бижута с различни размери в бижутерския магазин. Пред магазина се спънала и касетката паднала на земята. Отворила се и бижутата се разпръснали навсякъде. Помощниците на бижутера изтичали вън от магазина, за да попречат на минувачите да разгръбят бижутата и помогнали на жената да ги събере. Наоколо се разхождал един щраус, който, незабелязан в суматохата, погълнал най-големия и най-ценен камък. Когато жената забелязала липсата му, започнала да се вайка и въпреки че го търсила навсякъде, не могла да го намери. Някой казал, единственият, който е могъл да вземе камъка, е оня там дервиш, който седеше тихо до магазина. Дервишът видял как щраусът поглъща камъка, но не искал да се пролива кръв. Следователно, когато бил претърсен и дори бит, той казал само това, нищо не съм взел. Докато го биели, дошъл един от другарите му и напомнил на тълпата, че трябва да внимава какво прави. Те хванали и него и, независимо от отрицанията му, го обвинили, че вероятно е взел камъка от първия дервиш. Насред тази сцена се появил мъж, надарен съзнание. Забелязал щрауса и запитал, тук ли беше птицата, когато касетката е паднала на земята, да отговорили хората. В такъв случай, казал той, обърнете внимание на щрауса. На собственика на щрауса била платена цената на птицата, която след това била убита. Стомаха и намерили липсващия скъпоценен камък. И богатата двойка. Емиродин Аруси, който бил от семейство, добре известно като последователи на секта ентусиасти, срещнал мъдрец и му казал, аз и съпругата ми от много години твърдо се опитваме да следваме пътя на дервишите. Съзнаваме, че знаем по-малко от много други и отдавна сме доволни, че даваме богатството си за каузата на истината. Последователи сме на хората, заели се с отговорната задача да преподават, но сега се съмняваме в тях. Скърбим ли за изгубеното като материални блага, предоставени като дарения за различните безполезни търговски начинания на бившите ни учители в името на задачата, а за загубата на време и усилия, както и за хората, които все още са подвластни на заблудените и самозвани учители, хора, които, каква глупост, живеят в къща, стопанисвана от двама фалшиви суфии, в ненормална атмосфера. Мъдрецът, който според преданията се казвал Кхулджа Ахрар, господар на свободните, отговорил, разкайвате се за привързаността си към фалшиви учители, но все още не сте се разкаяли за собственото си самомнение, което ви кара да мислите, че носите отговорност за затворниците на самозванците. Много от затворниците все още са уловени в паяжината на измамата, защото те също не са се разкаяли за лъжата и искат лесно получено знание. Какво да направим, запитал Емиродин Аруси, елате при мен с отворено сърце и без условия, макар подобни условия да са в служба на човечеството, казал учителят, защото освобождаването на другарите ви може да бъде работа на вещи лица, а не ваша. Дори вашата способност да сформирате мнение за мен е накърнена и аз отказвам да разчитам на нея. Но, съвсем естествено, страхувайки се, че могат да направят друга грешка, Аруси и съпругата му решили да намерят друг човек някой, който да ги утеши. И намерили, той, обаче, бил поредният измамник. Минали години и двойката се върнала в къщата на Кхулджа Ахрар, дойдохме смирено казали на пазача на портата, за да се оставим в ръцете на господаря на свободните, тъй като бяхме трупове в ръцете на онзи, който ми е мъртвите. Добри хора, казал пазачът на портата, решението ви изглежда отлично и е като онова на онези, които господарят на свободните често приемаше за ученици. Но за вас няма втора възможност в този живот, защото Кхулджа Ахрар е мъртъв. Бахаудин и проповедникът. Бахаудин Елшах, велик учител на дервишите от ордена Накшбанди, един ден срещнал свой колега на големия площад в Бухара. Новодошлият бил скитащ проповедник на маламатите, самообвиняващите се. Бахаудин бил заобиколен от ученици. Откъде идваш? Запитал той пътника с обичайната за софиите фраза. Нямам представа, казал другият и се усмихнал глупаво. Някои от учениците на Бахаудин тихо порицали тази липса на уважение. Къде отиваш? Настоял Бахаудин. Не знам, извикал дервишът. Какво е добро? Вече се била събрала огромна тълпа. Не знам. Какво е зло? Нямам представа. Какво е правилно? Което е добро за мен? Какво е грешно? Което е лошо за мен? Тълпата, раздразнена от отговорите на дервиша и избубила търпение, го прогонила. Той тръгнал с широки крачки в посока, която не водела до никъде, поне доколкото другите знаели. Глупаци, казал Бахаудин Нацванд, този човек игра ролята на представител на човешкия род. Докато вие го презирахте, той преднамерено демонстрираше недомислие, както прави всеки от вас, без да го съзнава, всеки ден от живота си. Храна и пера, имало някога и това е истинска история, един ученик. Всеки ден той сядал в краката на своя учител Суфи и записвал върху хартия онова, което учителят кажел. Тъй като бил напълно погълнат от ученето си, не се занимавал с нищо друго. Една вечер, като се прибрал у дома, жена му сложила пред него една купа, покрита с кърпа. Той взел кърпата и я сложил около врата си, а после видял, че купата е пълна с пера за писане и хартия. Тъй като по цял ден правиш това, казала съпругата, опитай се да ядеш. На следващата сутрин ученикът отишъл, както обикновено, да се учи от учителя си. Макар думите на съпругата му да го обезпокоили, той продължил да следва науките си и не потърсил работа. След като писал няколко минути, открил, че нещо с перото му не е както трябва. Няма значение, казал учителят, отиди в онзи ъгъл, донеси кутията, която ще намериш там, и я сложи пред себе си. Като седнал и отворил капака на кутията, той открил, че е пълна с храна. Блясъкът на силата. Дервиш, който учил в краката на велик учител Суфи, получил указание да усъвършенства знанието си за сетивата, а после да се върне при учителя си за понататъчни инструкции. Оттеглил се в гората и се концентрирал върху вътрешните си размисли и чувства с такава сила и съсредоточеност, че едва ли нещо би могло да го обезпокои. Не се концентрирал, обаче, достатъчно добре върху нуждата всички негови цели да бъдат равни в сърцето му, а желанието му да успее в упражнението било посилно от решимостта му да се върне в училището, от което бил изпратен да медитира. И така един ден, докато се концентрирал върху вътрешното си, аз, доловил лек звук. И ядосан, дервишът вдигнал поглед към клоните на дървото, откъдето като че ли идвал звукът, и видял птица. През главата му минала мисълта, че птицата няма право да прекъсва упражненията на толкова ревностен ученик. Едва мисълта се зародила в главата му и птицата паднала мъртва в краката му. Дервишът не бил чак толкова напреднал в суфисткото учение, та да знае, че по целия път има изпитания. В момента виждал само, че притежава сила, каквато не притежавал преди. Можел да убие живо същество, или пък птицата била убита от сила извън него. И то само защото бе прекъснала ревностните му занимания. Аз трябва наистина да съм велик суфи, помислил си дервишът. Станал и тръгнал към най-близкия град. Като стигнал, видял красива къща и решил да помоли за нещо за ядене. Почукал, вратата отворила жена и дервишът казал, «Жено, донеси ми храна, защото съм учен дервиш, а е достойно да храниш тези, които са по пътя. Веднага, що мога?» Преподобни мъдрец отговорила жената и се скрила вътре. Но изминало доста време, а жената не се връщала. Дервишът ставал все понетърпелив и понетърпелив със всеки изминал момент. Когато жената се върнала, казал, смятай, че имаш късмет, задето не насочвам към теб гнева на дервиша, защото нима всички не знаят, че лошата съдба идва чрез неподчинение на избраните. Лошата съдба наистина може да дойде, освен ако човек не може да я устои и да я пребори с опита си, казала жената. Как се осмеляваш да ми отговаряш така, извикал дервишът. И какво искаш да кажеш, само това, казала жената, че не съм птица в горска просека. Дервишът бил изумен от думите й, гневът ми не ти вреди, а можеш дори да четеш мислите ми, изломотил той. И помолил жената да му стане учител, щом си проявил неподчинение към предишния си учител, няма да послушаш и мен, казала жената. Е, поне ми кажи как си достигнала степен на разбиране, толкова по-голяма от моята, помолил дервишът. Като се подчинявах на учителя си, той ми каза да присъствам на лекциите и упражненията му, когато ме повика, а в останалото време трябваше да се упражнявам, като изпълнявам всеки дневните си задачи. По този начин, макар да не съм го чувала от години, вътрешният ми живот непрекъснато се разширяваше, давайки ми такива сили, каквито си виждал, но и много други. Дервишът се върнал при учителя си за по-нататъчни указания. Той не му позволил да осъжда каквото и да било, а просто казал, отиди да служиш при чистача, който чисти улиците в еди кой си град. Тъй като дервишът изпитвал силно уважение към учителя си, отишъл в указания град. Но като пристигнал на мястото, където работел чистачът и го видял да стои там, покрит с мръсотия, се подносил да го доближи и не могъл да си представи себе си като негов слуга. Докато стоял нерешително, чистачът казал, обръщайки се към него по име, «Ладжалард, каква птица ще убиеш днес?» «Ладжалард, коя ли жена ще прочете мислите ти днес?» «Ладжалард, каква ли отвратителна задача ще ти наложи учителят ти утре?» Ладжалард го запитал, как виждаш какво става в ума ми? Как е възможно чистачът да е способен на неща, които са недостижими за благочестивите отшелници? Кой си ти? Чистачът казал, някои благочестиви отшелници са способни на такива неща, но не ги правят за теб, защото имат друга работа. На теб ти приличам на чистач, защото това работя. А ти, защото не обичаш тази работа, не харесваш и човека. Тъй като си представяш, че светостта е миене, клечене и медитация, никога няма да я постигнеш. Имам сегашните си способности, защото никога не съм мислил за светостта, а винаги съм мислил за дълга. Когато хората те учат на дълга ти към учителя или на дълг към нещо свято, те учат на дълг, глупако. А ти виждаш само дълга към човека или дълга към храма. Не си по-добър от изгубената душа, защото не можеш да се концентрираш върху дълга. И Ладжалард, когато успя да забрави, че е слуга на чистач, и осъзна, че да си слуга е дълг, стана човека, когато знаем като посветения, чудотвореца и благоухания шейх Абдуразак Ладжаларди от Бадакшан. На човека само това, което е заслужил, мъжът или жената ще получат повише знание в точно съответствие с това колко струват, какви способности имат и колко заслужават. Следователно, ако магарето види пъпеш, ще изяде кората му, мравките ще изядат всичко, до което стигнат, човекът ще яде, без да знае, че е ял. Наша цел е да постигнем чрез разбиране на извора знанието, което идва с опита. Това е възможно, както при пътуването, само за онези, които вече знаят пътя. Справедливостта в това твърдение е най-великата справедливост, защото това знание не може да бъде скрито от онези, които го заслужават, но не може да бъде дадено на човек, който не го заслужава. Единствено това богатство не се раздава поравно, а му е присъща справедливост. Юсуф Хамадани, мляко и суроватка, ученикът Лаки Хумаюн задал следния въпрос на Малуана Бахаудин, в град Гулавшан има кръг последователи. Някои от тях още се упражняват, но мнозинството се събират всяка седмица, за да се учат от всекидневните диспути и ученията на Муршид, ръководителя. Много от учениците разбират смисъла на историите и случките и ги използват, за да поправят външното и вътрешното си поведение. Много от външните последователи, обаче, изглежда не се облагодетелстват от случките и диспутите, а търсят книги и учения, които да им дадат точни обещания за напредък. Как се получава така, че учениците изпитват болка, когато обикновените последователи не разбират значението на историите и случките, особено след като много от последните са техни приятели и всички искат да бъде постигнато обединяване на учениците и последователите дори от най-външния кръг? Бахаудин отговорил, обучението има за цел да се концентрира върху тези, които могат да се учат, без да проявяват несправедливост. Учениците, които скърбят, защото другарите им не могат да се учат със същата скорост, скърбят, защото са си представили, че привързаността може да породи способности. Но способностите се заслужават, а привързаността се дава и взема. Случайно събраните хора, скупчени около учителя, винаги ще бъдат предмет на разделяне така, както млякото се отделя от суроватката при разбиване. Независимо дали факторът на разделяне е явен или скрит, той винаги присъства. Такъв е и поклащането на съда, в който е млякото. Хората мислят, че когато има движение, джумиш, то ще повлияе по един и същи начин на всички така, както е при суроватката. Но и маслото, и обезмасленото мляко имат своето предназначение, макар и различно. Талисманът. Разказват, че един факир, който искал да учи без усилие, след време бил изгонен от кръга последователи на шейх Шах Булат Шаттар. Когато Шаттар го осведомил за решението си, факирът казал: имаш репутацията на учител, който може да преподаде цялата мъдрост, докато окото мигне веднъж, а от мен очакваш да прекървам много време с теб. Ти още не си се научил как да се научиш да учиш, но ще разбереш какво искам да кажа, казал Софият. Факирът се престорил, че си тръгва, но се прокрадвал до къщата на дервиша всяка нощ, за да види какво прави. Не след дълго видял Шах Булач да вади бижу от гравирана метална касетка. Задържал скъпоценния камък над главите на учениците си и казал: това е съкровищницата на моето знание и не е нищо друго, освен талисманът на просвещението. Значи тази е тайната на силата на шейха, помислил си факирът. В малките часове на същата нощ той отново влязъл в залата за медитация и откраднал талисмана. Но колкото и да се опитвал, в неговите ръце скъпоценният камък не притежавал нито сила, нито криел тайни. Факирът бил дълбоко разочарован. Провъзгласил се за учител, записал ученици и опитвал отново и отново да просвети тях или себе си посредством талисмана, но безполезно. Един ден седял в светилището си след като учениците му си били легнали и размишлявал за проблемите си, когато пред него застанал Шаттар. Факир, казал Шах Булач, винаги можеш да откраднеш нещо, но не винаги можеш да го накараш да работи. Можеш да откраднеш дори знание, но то може да е безполезно за теб като в историята за крадеца, който откраднал бръснача на бръснаря, но не усвоил умението да бръсне. Обявил се за бръснар и умлял в нещастие, след като не успял да обръсне нито една брада, но прелязал няколко гърла. Но талисманът е у мен, а не у теб, казал факирът. Да, талисманът е у теб, но аз съм Шаттар, казал суфито. С уменията си мога да направя друг талисман. А ти, дори с талисмана, не можеш да станеш Шаттар. Защо си дошъл тогава само за да ме измъчваш, извикал факирът. Дойдох да ти кажа, че ако не беше толкова невеж, та да си помислиш, че да имаш нещо е същото като да бъдеш преобразен от него, щеше да бъдеш готов да се учиш как да учиш. Но факирът помислил, че Софият само се опитва да си върне талисмана и тъй като не бил готов да се учи как да учи, решил да продължи експериментите си с скъпоценния камък. Учениците му продължили експериментите му, както и техните последователи, и техните след тях. Всъщност ритуалите, които били резултатът от безспирните им експерименти, днес са същината на тяхната религия. С времето тези обреди станали толкова свещени, че никой не можел да си представи дори, че произходът им се крие в обстоятелствата, с които били свързани. Побелелите последователи на вярата са също толкова почитани и непогрешими, че тези вярвания никога няма да умрат. Спор с академици. Разказват, че Бахаудин Наксбан бил запитан: защо не спориш с схоластиците? Еди кой си мъдрец редовно спори с тях? Това обърква напълно учените и неизменно предизвиква възхищението на учениците. Той казал: отиди и запитай онези, които помнят времето, когато самият аз си съперничах с академици. Редовно и с относителна лекота опровергавах техните предположения и догадки. Ще ти го разкажат онези, които присъстваха на много такива случаи. Но един ден, по-мъдър от мен човек каза: ти толкова често и предсказуемо засрамваш мъжете на езика, че вече виждам монотонност в това. И особено защото споровете нямат крайна цел, тъй като на академиците им липсва разбиране и продължават да се препират дълго след като са били победени. И добави: учениците ти непрекъснато се чудят на победите ти. Научили са се да ти се възхищават. Вместо това е трябвало да осъзнаят сравнителната безполезност и незначителност на опонентите ти. Следователно така с всяка победа авторитетът намалява, да речем, с четвъртина. Голяма част от времето на учениците ти минава в чудене, в което биха могли да се възхищават на нещо стойностно. И губиш отново, да речем, с четвъртина. Две четвъртини са равни на една половина. Остава ти само половина от възможността. Това беше преди 20 години. Затова и не губя нито моето време, нито това на другите, в учените, независимо дали ще победя или изгубя. Понякога човек може да нанесе удар по самозваните учени, за да демонстрира на учениците си тяхната празнота. Да направи нещо повече е едновременно загуба на време и равносилно на това да придаде значение на интелектуалците, като привлече към тях неоснователно внимание нещо, което със сигурност не биха могли да направят сами. Историята на Хирави. По времето на цар Махмуд завоевателя от Газна живял млад мъж на име Хайдар Али Джан. Баща му, Искандър Кхан, решил да получи за него покровителството на императора и го изпратил да учи духовни материи при най-великите мъдреци по онова време. След като Хайдар Али наизустил текстовете и усвоил упражненията и позите на софиите, той го завел при императора. Всемогъщи Махмуд, казал Искандър, този тук млад човек, моят най-голям и най-умен син, получи специално образование при софиите, за да може, знаейки, че сте покровител на науките, да получи достойно място в двора на ваше величество. Махмуд не вдигнал поглед, а просто казал, доведи го отново след година. Леко разочарован, но все още таящ големи надежди, Искандър изпратил Али да изучи произведенията на великите софии от миналото и да посети светилищата на древните учители в Багдад, така че времето да не бъде загубено. Като завел отново момъка в двора, казал, пълне на нашия век. Синът ми предприе дълги и трудни пътувания и в същото време, в добавка към знанията и упражненията, се запозна с класиката на хората. Поели по пътя, моля ви да го изпитате, за да проличи, че той може да бъде украшение за двора на ваше величество. Нека дойде, отговорил незабавно Махмуд след още една година. През следващите 12 месеца Хайдар Али прекусил Оксус и посетил Бокхара и Самарканд, Касра и Арифин и Ташканд, Душанбе и светилищата на софиите в Тюркестан. Когато се върнал в двора, Махмуд от Газна го погледнал веднъж и казал, може би ще пожелая да дойде след още една година. През тази година Хайдар Али предприел пътуване до Мека. Пътувал до Индия, а в Персия прочел редки книги и никога не пропускал възможността да потърси и да поднесе уваженията си на най-великите дервиши на своето време. Когато се върнал в Газна, Махмуд му казал, сега си избери учител и ако той те вземе, се върни след година. Когато и тази година изминала и Искандър Кхан се приготвил да заведе сина си в двора, Хайдар Али не показал никакъв интерес да отиде там. Просто седял в краката на учителя си в Херат и нищо, което баща му казвал, не можело да го помръдне оттам. Пропилях времето и парите си, а този млад човек не издържа на изпитанията, наложен му от царя Махмуд, оплакал се той и се отказал. Междувременно денят, в който младежът трябвало да се яви в двора, дошъл и отминал и Махмуд казал на придворните си, пригответе се за пътуване до Херат. Там има човек, когато искам да видя. Когато императорът и свитата му влезли в Херат, учителят на Хайдар Али го хванал за ръката. Завел го до портата на къщата и там зачакали. Малко след това Махмуд и придворният Ая събули обувките си и се представили в светилището. Ето, Махмуд казал софито, тук е човекът, който бе нищо, докато посещаваше царете, но който сега е човек, когато царете посещават. Вземете го за ваш съветник, защото е готов. Тази е историята на учението на Хирави, Хайдар Али Джан, мъдрецът на Херат. Урокът на Маирей. Прославеният мъдрец на софиите Баба Сайфдър има ученик на име Мири, който непрекъснато се оплаквал, че Сайфдър почти не се виждал с него, след като го приел сред последователите си, бях по-добре. Преди да ме направи свой ученик, казвал Мири, защото тогава се отнасяше с мен поне като с приятел и можех да се облагодетелствам от неговата компания. Баба Сайфдър познавал вътрешното състояние на ученика си, макар и да не говорил за него по време на редките им срещи. Предпочитал да изчака да настъпи удобен случай да демонстрира каква е връзката между двамата и да обясни значението й. Един ден Мири свидетелствал пред заседаващия на открито съд, когато оттам минал баба Сайфдър. Съдията току-що бил казал на свидетеля, можеш ли ясно да си спомниш, че си видял обвиняемия да краде. Мири зърнал учителя си, в резултат си спомнил упражненията за паметта, на които той го учил, и неволно извикал, помня. Набеденият крадец незабавно бил осъден заради свидетелските показания. Бил невинен и когато Мири оттеглил показанията си, бил едва ли не осъден за лъжесвидетелстване. Когато най-накрая бил освободен, баба му казал, тази обикновена случка показа какво може да се случи и да доведе до още по-големи беди. Възхваляванията на учителя и оплакванията от него могат да доведат до глупост. Както и всяко неуважение на наложените от тях правила. Което е видимо за учителя е невидимо за ученика. Мога само да се надявам, че примерът ми ще бъде ценен за други, така че безнепременно да са преминали през подобен опит, да успеят да достигнат по високи нива, казал Мири. По тази причина историята се нарича «Урокът на Мири». Идолът на лудия цар. Живял някога невеж цар, който бил склонен към насилие и идолопоклонничество. Един ден той се заклял, че ако личният му идол му осигури определено предимство в живота, той ще хване първите трима души, които минат край замъка му, и ще ги принуди да почитат идола. Желанието на царя било изпълнено и той незабавно изпратил войници на пътя, за да доведат първите трима, които минат оттам. Случило се така, че тези трима били учен, потомът на пророка Мохамед и проститутка. Лудият цар ги принудил да коленичат пред идола, казал им зададената от него клетва и им наредил да се поклонят на идола. Ученият казал, тази ситуация без съмнение попада в рамките на доктрината, Force Major, трети. Има безброй много прецеденти, които позволяват на човека да покаже примирение с наложените му традиции, без това да води до законови или морални задължения. И той се поклонил дълбоко на идола. Като дошъл редът на потомъка на пророк Мохамед, той казал, като специално защитен човек, в чието вени тече кръвта на свещения пророк, моите действия пречистват всичко сторено и, следователно, няма причина да откажа да изпълня исканото от мен. И той се поклонил на идола. Проститутката казала, ови, аз нямам нито интелектуални знания, нито специални привилегии и се страхувам, че каквото и да ми сторите, не мога да се поклоня на този идол, дори само за приличие. Тези думи веднага сложили край на лудостта на царя. Като по магия, той видял измамата на двамата, които се поклонили на идола. Веднага наредил да отрежат главите на учения и на потомъка на пророк Мохамед и освободил проститутката. Две страни, отчасти боядисаните роби на дервишите, първоначално използвани при преподаване, а впоследствие само за украса, били представени в средните векове в Испания по този начин. Един от царете на франките имал вкус към празната показност и също така се гордеел с разбирането си на философията. Помолил един суфи, известен като Агарин, да го научи на висшата мъдрост. Суфито казал, ние ти предлагаме наблюдение и размишления, но първо трябва да научиш как се разширяват те. Вече знаем как да разширяваме вниманието си, тъй като от нашите традиции сме изучили добре всички предварителни стъпки към мъдростта, казал царят, много добре казал Агарин, ще представим нашето учение на ваше величество утре на карнавалното шествие. Веднага били направени нужните разпоредби и на следващия ден дервишите от учебния център, Рибет, на Агарин поели по тесните улици на онзи град на Андалусия. Царят и придворните му се наредили от двете страни на маршрута благородниците от дясно, а войската от ляво. Когато шествието свършило, Агарин се обърнал към царя и казал, «Ваше Величество, моля ви, попитайте рицарите си от другата страна какви са цветовете на дервишките роби». Всички рицари са заклели в Светото писание и в честа си, че костюмите са били сини. Царят и останалите от двора били удивени и смутени, защото те въобще не били видели това. Ние всички ясно видяхме, че бяха облечени в кафяви роби, казал царят, а сред нас има хора, посветили се на вярата и много уважавани. Наредил всички рицари да се приготвят за наказание и понижаване в чин. Онези, които видели цвета като кафяв, били изпратени от едната страна, където да бъдат наградени. Това отнело известно време. След това царят казал на Агарин, какво магиосничество извърши, зли човече. Какво дяволско дело е това, което може да накара най-уважаваните рицари в християнското царство да отричат истината, да се откажат от надеждата за изкупление и да покажат, че на тях не може да се разчита, което веднага ги прави безполезни в битка. Суфият казал, онази половина от робите, която се виждаше от вашата страна, беше кафява. Другата половина на всяка роба беше синя. Тъй като не бяхте готови, вие се заблудихте по отношение на нас. Как, при тези обстоятелства, можем да научим някого на нещо? Добре дошли, приветстваме с, добре дошли, учените, които искат да разберат пътя. А останалите, те мислят, че не ги смятаме за добре дошли, но всъщност ние не сме добре дошли за тях. Те не могат да ни приемат, докато хранят такива странни представи за пътя. Говоря за два вида, онези, които казват, отричаме стойността на суфизма, и другите, които казват, приемаме суфизма, но това не е суфизъм. От тези два вида онези, които отричат суфизма, са по-добри от другите, които се преструват, че нехаресваните от тях хора не могат да бъдат суфии. Първите са заблудени от други и вярват, че суфиите са безполезни, всеки може да бъде заблуден от други. Вторите са заблудени от самите себе си и си представят нещо, което не е вярно. Нито един учен не може да реши кой е суфи и кой не. Хората, които се опитват да направят нещо, което не могат, трябва винаги да бъдат урок за нас. Аджмал Хюсейн и учените. Суфият Аджмал Хюсейн бил непрекъснато критикуван от учените, които се страхували, че неговата репутация може да затъмни тяхната. Не щадели усилия да хвърлят съмнения върху знанията му, да го обвиняват, че се крие от критиките им в мистицизма и дори да намекват, че се занимава с недостойни практики. Накрая той казал, ако отговоря на критиците си, това им дава възможност да отправят нови обвинения към мен, на които хората вярват, защото им харесва да вярват в подобни неща. Ако не им отговоря, те тържествуват и злорадстват и хората вярват, че са истински учени. Те си представят, че ние, суфиите, се противопоставяме на науката. Не е така, но дори самото ни съществуване е заплаха за претенциите на учените. Начетеността отдавна вече е изчезнала. И сега сме изправени само пред симулация на знания. Критиците се развикали по-високо от всякога. Накрая Аджмал казал, споровете не са така ефективни като демонстрациите. Ще ви покажа какви са тези хора. Поканил учените да го изпитат, като му зададат писмено въпроси, за да разберат какви са знанията и идеите му. 50 различни професори и академици му изпратили въпросите си. Аджмал отговорил различно на всичките. Когато учените се срещнали на конференция, за да обсъдят отговорите му, видели, че имало толкова много версии на вярванията му, че всеки от тях помислил, че е разкрил Аджмал и отказал да се откаже от тезата си в полза на другите. В резултат между тях се разгоряла кавга. Цели 5 дни се нападали горчиво един друг. Това, казал Аджмал, е демонстрация. За всеки от тях най-важно е неговото собствено мнение и интерпретация. Те не се интересуват от истината. И така постъпват с всеки го. Докато е жив, го измъчват. След като умре, стават експерти по неговите работи. Истинският им мотив, обаче, е да се съревновават помежду си и да се противопоставят на всеки, който не е един от тях. Искате ли да станете един от тях? Направете избор по-скоро. Тимур Иха Афаиза. Поетът Суфи Хафис Учирас написал известната поема, ако туркинята Шарази вземе сърцето ми в ръцете си, ще дам Бухара за бенката на Бузата и или Самарканд. Завоевателят Тамерлан накарал да заведат Хафис при него и казал, как би могъл да дадеш Бухара или Самарканд за жена. Освен това, те са мои владения и няма да позволя да се предявяват претенции над тях. Хафис му казал, твоята низост може и да ти е дала власт. Моята щедрост ме поставя в твоя власт. Низостта ти очевидно е посилна от щедростта ми. Тамерлан се засмял и освободил Суфия. Пълен догоре. Един мъж отишъл при Бахаудин Накшбанд и казал, ходих от един учител при друг, изучих много пътища и от всички тях се облагодетелствах. Те ми дадоха всякакъв вид преимущества. Сега искам да бъда записан като един от твоите ученици, за да мога да пия от кладенеца на знанието и така да напредна още повече в тарика. Пътя на мистиците. Бахаудин, вместо да отговори директно на въпроса, извикал да сервират вечерята. Когато донесе ориза и яхнията с месо, той подавал чиния след чиния на госта си. След това му дал плодове и пасти, а после извикал да донесат още пилав и други блюда, зеленчуци, салати, конфитюри. Отначало мъжът бил полъскан и тъй като Бахаудин показвал доволство с всяка хапка, която той преглъщал, той изял толкова храна, колкото можел. Когато започнал да се храни побавно, Суфия добил недоволен вид и за да избегне гнева му, нещастникът продължил яде. Когато не можел да погълне вече изранца ориз и се облегнал, чувствайки се зле, на възглавницата, Бахаудин се обърнал към него така, когато дойде да ме видиш, ти бе така пълен с неосвоени знания, както си сега с месо, ориз и плодове. Чувстваше се зле и тъй като не си свикнал с душевното неспокойство, си взел това за глад за още знания. А състоянието ти бе на обърканост от неасимилирани знания. Мога да те уча, ако следваш инструкциите ми и останеш тук с мен, за да асимилираш знанията чрез дейности, които няма да ти се сторят от значение, но ще бъдат равни на приемането на нещо, което ще ти помогне да смелиш храната и да я трансформираш в живителни сили, а не в тегло. Мъжът се съгласил, разказал историята си много десетилетия по-късно, когато станал известен като великия учител Суфи Халил Ашрафзада. Чарахаи и чичо му разказват, че млад ученик на баба Чархи седял в коридора на къщата му, когато пристигнал един мъж и казал: «Кой си ти?» Ученикът отговорил: «Аз съм последовател на баба Чархи». Мъжът казал: «Как е възможно Чархи да има последователи? Аз съм негов чичо и щях да знам, ако имаше. Колкото до това той да е, баба, 6, бил си заблуден, детето ми». Чичото на Чархи останал в къщата много години, чак до смъртта си. Отказал да присъства на културните беседи, провеждани от баба, и никога не повярвал, че Чархи е учител по суфизъм. «Познавам го от дете», казал, «и не мога да го видя да учи другите на каквото и да било, защото никога нищо не е могъл да научи». Дори след смъртта на Чархи много хора, някои от които често посещавали къщата му, включително търговци, не вярвали, че е светец. Юнус Абу Асуад Камали, теологът, говорил от името на някой от тях, когато казал: «Познавах Чархи от 30 години и никога не е обсъждал с мен висши неща. Според мен подобно поведение е невъзможно за учен човек. Никога не се опита да ми опише теориите си, както и да ме направи свой ученик. Научих, че се смята за суфи от Месаря». Затворникът от Самарканд, Хаким Искандър Зарамес и Абдулаха Пелхинди завивали зад ъгъла на огромна къща в Самарканд един ден, когато чули силен вик, измъчват някой беден нещастник, казал Елхинди, спрял и останал неподвижен, а виковете ставали все по-силни и по-силни. «Искаш ли страданията му да бъдат облегчени?» запитал Зарамес. «Естествено. Като светец, със сигурност можеш да го направиш, ако Бог позволи». «Много добре», казал Хаким, «ще демонстрирам нещо». Зарамес се отдалечил на 5 крачки от ъгъла на къщата. Виковете спрели, ти се отдръпна и мъченията престанаха. «А винаги съм чувал, че близостта с измъчвания облегчава болката», казал Елхинди. Хаким се усмихнал, но не казал нищо повече, а направил знака, който сред софиите означава: «Възможно е въпросът да остане без отговор, понякога заради състоянието на търсещия». Много години по-късно, когато Елхинди бил в Марокко, една нощ в затворения град Малуа Идрис слушал как един девиш разказва за преживяванията си на група свои ученици. Сред другите неща дервишът казал: «В този и този ден на месеца на Рамадан Ел Мубарак, преди толкова много години, ме заловиха, обвинявайки ме в скитничество заради очевидната ми нищета и неугледен външен вид. Хвърлиха ме в каменно мазе, долепено до външната стена на къщата на Кази, където трябваше да дочакам присъдата си». Това беше в северния район на Самарканд. Не роптах срещу съдбата си и седях, размишлявайки тихо, когато почувствах съвсем непогрешимо и някъде отвън, не много далеч, присъствието на светец. Започнах да вия и да викам, да се мятам, защото ме бе уловила някаква сила и тъй като не можех да избягам, колкото и да ми се искаше да се приближа до него. После усетих, че се е отдалечил като че ли обезпокоен от вдигната от мен врява. Опитах се да го накарам отново да се приближи, като станах потихи от нощта. Старейшината на кръга дервиши казал: «Опитът ти би могъл да те научи, че хората са най-силно засегнати от барака, духовната сила, когато, въпреки домуванията им, не могат да я достигнат. Светецът е искал да те научи на това, макар да си бил в затвора. И е възможно на страничния наблюдател да се е струвало, че прави нещо друго или въобще нищо не прави». Елхинди разказва: «Този случай беше началото на истинското ми разбиране на факта, че не е странно, когато хората имат духовен опит. Странно е, че го има много малко хора. Но още по-страшно е, че вместо да се учат от този опит, те го почитат и го считат за такъв, какъвто той не е». Книгата на тюркски език. Бъдещ ученик отишъл при Бахаудин. Учителят бил заобиколен от 30 свои ученици, седнали в градината след вечеря. Новодошлият казал: «Искам да ти служа». Бахаудин отговорил: «Можеш да ми служиш най-добре, като прочетеш моите писма». «Вече го направих», казал новодошлият. «Ако беше ги прочел наистина, а не само да твърдиш така, нямаше да се обърнеш към мен по този начин», отвърнал Бахаудин. И продължил: «Защо мислиш, че си способен да учиш? Готов съм да уча с теб». Бахаудин казал, нека стане най-младият ми ученик. Ануари, който бил на 16, се изправил. От кога си с нас? Запитал Елшах. От 3 седмици, учителю, научих ли те на нещо, не знам, така ли мислиш, не. Бахаудин му казал, в турбата на новодошлия ще намериш книга с поеми. Вземи я в ръце и изрецитирай цялото и съдържание без грешка и без да отвориш книгата. Ануари намерил книгата, не я отворил, но казал, страхувам се, че е на тюркски. Бахаудин казал, рецитирай. Ануари се подчинил и докато свършил, новодошлият се чудел все повече и повече на това чудо книгата била прочетена, без да бъде отворена, от човек, който не знае от тюркски език. Паднал в краката на Бахаудин и помолил да бъде допуснат в кръга. Бахаудин казал, привличате този феномен, но докато е така, не можеш да се облагодетелстваш от него. Ето защо, дори да си прочел писма, ти всъщност не си я прочел. Върни се продължил. Когато я прочетеш така, както я прочете това голобрадо момче. Самообучението му даде силата да рецитира поемите в книгата, без да я отвори, и в същото време го предпази да не тъне в очудване от случващото се. Просеци и занаятчии разказват, че хората казвали на Ибел Араби, твоят кръг се състои предимно от просеци, съпрузи и занаятчии. Не можеш ли да намериш интелигентни последователи? Та да те забележат по високопоставени лица и да се заинтересуват от учението ти. Той казал, гибелният ден ще бъде много поблизо, когато повлиятелни мъже и учени ме възхваляват в песните си, защото, без никакво съмнение, те ще го правят заради себе си, а не заради работата ни. Непроменен, Налоб Мухамед Хан, Джан Фишан, се разхождал из Делхи един ден, когато срещнал група хора, които като че ли се препирали помежду си. Запитал един минувач, какво става тук. Мъжът казал, благородни и възвишени, един от учениците ти възразява срещу поведението на хората от този квартал. Джан Фишан се приближил към тълпата и казал на последователя си, обясни. Мъжът казал, тези хора проявиха враждебност. Хората възкликнали, не е вярно, напротив, оказвахме му чест заради теб. Какво казват, запитал на Лаб. Казват, здравей, велики учен. Казвах им, че невежеството на учените често е причина за объркването и отчаянието на човека. Джан Фишан Хан казал, доста често причината за нещастието на човека е самомнението на учените. А тази кавга е причинена от твоето самомнение и твърденията ти, че си нещо различно от учен. Да не бъдеш учен, което означава да си далеч от дребнавостта, е постижение. Учените често не са мъдри, тъй като са хора непроменящи се и са пълни с мисли и книги, тези хора се опитваха да ти окажат чест. Ако някои хора мислят, че кълта е злато, ако това е тяхната къл, уважи това. Не си техен учител, не осъзнаваш ли, че като се държиш така обидно и своеволно, всъщност имаш поведението на учен и следователно заслужаваш името, та дори то да е епитет, пази се, детето ми. Прекалено много подхлазвания по пътя на върховните постижения и можеш да станеш учен. Диагноза. Веднъж Бахаудин Накшбанд посетил град Алуча след като граждани на града чули, че той минава по близкия път, и изпратили при него делегация, която го поканила да прекара известно време с тях. Искате да задоволите любопитството си по отношение на мен, да ме забавлявате и да ми окажете чест или да ме поканите да ви разкажа за моето учение. Водачът на делегацията, след като се консултирал с другарите си, отговорил, чували сме много за теб, а ти може би не си чувал нищо за нас. Тъй като очевидно ни удостояваш с рядката привилегия да чуем учението ти, ние с благодарност ще приемем това предложение и ще отхвърлим останалите. Бахаудин влязъл в града, всичките му жители се събрали на площада. Местните духовни учители поканили Бахаудин да заеме почетното място и след като седнал, главният от философите на Алуча се обърнал към него със следните думи – върховно присъствие и велики учителю. Всички ние сме чували за теб. Такой не е, но тъй като ти, без съмнение, не си запознат с мислите на такива незначителни хора като нас, молим да ни бъде разрешено да изложим идеите си пред теб, за да можеш да ги одобриш, поправиш или отхвърлиш, от което ние ще се облагодетелстваме. Но Бахаудин го прекъснал с думите, със сигурност ще ви кажа какво можете да направите, но не трябва да ми разказвате нищо за себе си. След това продължил, като описал на хората техния начин на мислене, съобщи им какви са недостатъците им и точния им поглед към различните проблеми на живота и човека. След което казал на изумените граждани: сега, преди да ви съобщя как можете да поправите това положение на нещата, може би ще дадете глас на чувствата, които потискате в сърцето си, за да мога да обясня своето становище, та да разберете попълно онова, което имам да кажа. След като се посъветвал с хората, същият мъж казал: о, древни водителю! Ние всички се чудим и сме любопитни как е възможно да знаеш толкова много за нас, нашите проблеми и мислите ни. Правилно ли заключаваме, че подобно знание може да съществува само у необикновено надарен човек, който има повиши възприятия? В отговор Бахаудин помолил да му дадат стомна, кана с малко вода, сол и брашно. Налял малко вода, сол и брашно в стомната. После казал на мъжа, който говорил от името на всички: моля те, бъди така добър да ми кажеш какво има в стомната. Мъжът казал: преподобни, в нея има смес от брашно, вода и сол. Откъде знаеш от какво е съставена сместа? Запитал Бахаудин. Когато съставките са известни, отговорил мъжът, не може да има съмнение за естеството на сместа. Това е отговорът на въпроса ти и той със сигурност не изисква по-нататъчно обяснение от моя страна, казал Бахаудин Начванд. Кашкулът. Разказват, че веднъж един дервиш спрял цар на улицата. Царят казал: как се осмеляваш ти, човек без значение, да прекъсваш хода на твоя суверен? Дервишът отговорил: какъв суверен си ти, щом не можеш дори да напълниш кашкула ми? Протегнал напред ръката с купата си и царят наредил да бъде напълнена със злато. Но веднага щом купата била напълнена с монети, те изчезнали и купата отново била празна. Носели турба след турба злато, а купата продължавала да ги поглъща. Спрете, извикал царят, този измамник ще изпразни съкровищницата ми. За теб изпразвам съкровищницата ти, казал дервишът, но за другите аз просто илюстрирам истината. А каква е истината? Запитал царят. Купата е желанията на човека, а златото това, което получава. Способността на човека да поглъща няма край и той поглъща, без да се променя. Виждаш ли, купата изяда почти цялото ти богатство, но все още е издялана от кокосово дърво във формата на лодка и не е придобила нищо от природата на златото. Ако се осмелиш да стъпиш в купата, тя ще погълне и так продължил дервишът. Как тогава е възможно царя да придава на себе си такова значение? Кравата. Имало някога една крава. В целия свят нямало друга, която да дава толкова редовно толкова много мляко и с такова качество. Хората идвали отдалеч да видят това чудо. Кравата била възхвалявана от всички. Бащите разказвали на децата си за нейната посветеност на задачата. Свещениците умолявали своето паство да й подражават в своя религиозен път. Държавните служители я давали за пример, чието поведение, планиране и мислене може ли да се удвоят в човешкото общество. Накратко, всички може ли да се облагодетелстват от съществуването на прекрасното животно. Имало, обаче, една черта, която повечето хора, погълнати от очевидните достоинства на кравата, не забелязвали. Тя имала малък навик, разбирате ли? И този навик бил да ритне и да преобърне кофата веднага, щом се напълнела с прекрасното мляко. Индивидуалност и качества. Якоб, синът на съдията, разказва, че един ден задал следния въпрос на Бахаудин, когато бях в компанията на Муршид от Табриз. Той редовно ми правеше знаци да не му говоря, когато е в състояние на размисъл. А ти си на наше разположение по всяко време. Правилно ли е заключението ми, че тази разлика се дължи на твоята, без съмнение, по-голяма способност да се вклубяваш и че можеш да я командваш? Бахаудин му казал: не. Ти винаги търсиш сравнения между хората и състоянията. Винаги търсиш доказателства и разлики, а когато не правиш това, търсиш сходства. Всъщност не се нуждаеш от толкова много обяснения за неща, които са извън подобни сравнения. Според мъдрите, различното поведение се дължи на индивидуалността, не на качествата. Песента за райската долина. Ахангар бил могъщ ковач на мечове и живеел в една от отдалечените източни долини на Афганистан. В мирно време правил стоманени плугове, подковавал коне и най-много от всичко пеел. Песните на Ахангар, който е известен под разни имена в различните части на Централна Азия, били слушани с огромна радост от хората от долините. Те идвали от горите, в които растели огромни орехи, от покритите с сняг върхове на Хиндукуш, от Катакхан и Бадакшан, от Кханабът и Кунар, от Херат и Пакхман, за да слушат песните му. И най-вече идвали да чуят песента на песните, песента за райската долина на Ахангар. Тази песен се запомняла лесно, имала жив ритъм и история, която била толкова странна, та хората чувствали, че познават далечната райска долина, за която пеел ковачът на мечове. Често го молили да я изпее, когато не бил в настроение за песни, и той отказвал. Понякога хората го питали дали райската долина наистина съществува и Ахангар можел само да каже, долината на песента е толкова истинска, колкото може да бъде, но откъде знаеш, питали хората, бил ли си там, не и в обикновения смисъл отговарял Ахангар. За Ахангар, както и за почти всички хора, които го чували, долината на песента наистина била толкова истинска, колкото може да бъде. Айша, местна девица, която той обичал, се съмнявала, че има такова място. Съмнявал се и Хасан, наперен и страховит ковач на мечове, който се заклял да се ожени за Айша и не пропускал случай да се подиграе на Ахангар. Един ден селените, които седели смълчани, след като Ахангар им разказал историята си, Хасан заговорил, щом вярвате, че долината съществува и че, както казвате, в планините на Санган, където се издига синята мараня, защо не се опитате да я намерите, това няма да е правилно, знам, казал Ахангар, знаеш това, което ти е удобно да знаеш, и не знаеш онова, което не искаш, извикал Хасан, а сега, приятелю, предлагам изпитание. Ти обичаш Айша, но тя не ти вярва. Не вярва в тази твоя абсурдна долина. Никога не би могъл да се ожениш за нея, защото когато няма доверие между мъжа и съпругата му, те не са щастливи и в резултат се случват какви ли не злини. Очакваш да отида в долината. Така ли, запитал Ахангар, да отговори ли Хасан и всички селени в хор. Ако отида и се върна невредим, Айша ще се съгласи ли да се омъжи за мен, запитал Ахангар, да прошепнала Айша. И така Ахангар взел малко изсушени черници и малко хляб и се отправил към далечната планина. Катерил се и се катерил и стигнал до стена, която отграждала цялата верига. Спуснал се по гладката стена и стигнал до друга стена, дори още постръмна от първата. След нея имало трета, после и четвърта и накрая пета. Ахангар се спуснал от другата и страна и открил, че се намира в долина, изненадващо подобна на неговата. Хората излезли да го поздравят и като ги видял, Ахангар осъзнал, че се случва нещо много странно. Месеци по-късно Ахангар, ковачът на мечове, вървял като старец и влязал, куцукайки, в родното си село. Запътил се към скромната си колиба. Мълвата за завръщането му се разпростела из цялата околност и хората се събрали пред дома му, за да чуят за приключенията му. Хасан говорил от името на всички. Извикал Ахангар да се покаже на прозореца. Като видели колко е стар, всички ахнали. Е, майсторе Ахангар, стигнали до райската долина, да, и как изглеждаше тя. Ахангар затърсил думите си и погледнал на събралите се хора с умора и без надежда. Чувствал се така, както никога преди. И казал, катерих се и се катерих, и се катерих. Когато започна да ми се струва, че на такова далечно място не могат да живеят хора, и след много премеждия и разочарования стигнах до една долина. Тя беше точно като тази, в която живеем. А после видях хората, те не само са като нас, те са същите хора. За всеки Хасан, всяка Айша, всеки Ахангар, за всеки от вас, който живее тук, там, в тази долина, съществува друг, съвсем същия човек. Когато ги видим, ние ги смятаме за наши подобия. Но именно ние сме техни подобия и отражения, ние намиращите се тук. Всички решили, че Ахангар е полудял и Айша се омъжила за Хасан, ковача на мечове. Ахангар остарял бързо и умрял. И всички, които били чули историята му от неговите устни, първо изгубили желание за живот, после остарели и умрели, защото чувствали, че ще се случи нещо, върху което нямат контрол и което няма да им донесе надежда, затова и изгубили желанието си за живот. Само веднъж на хиляда години тази тайна се разкрива на човека. И когато я види, той се променя. Когато разкаже голите факти на другите, те се съсухят и умират. Хората мислят, че подобно събитие е катастрофа и не трябва да знаят за него, защото не могат да разберат, такава е природата на обикновения им живот. Че имат повече от едно свое, аз, повече от една надежда, Повече от една възможност там горе, в рая на песните на Ахангър, могъщия ковач на мечове. Съкровището на пазителите, принц от знатния род на Абас, потомци дечичето на пророка, живеел скромно в град Мусул в Ирак. За семейството му настъпили лоши времена и се наложило да работят като всички хора. След три поколения семейството до някъде се възстановило и принцът работел като дребен търговец. Според обичая на арабските благородници, този човек, който се казвал Даут ел-Абаси, се наричал просто Даут, син на Алтав. Прекарвал дните си на пазара, продавал боб и подправки и се опитвал да възстанови семейното богатство. Така изминали няколко години и Даут се влюбил в дъщерята на богат търговец Зубейда ибн Тауил. Тя била готова да се омъжи за него, но в семейството й съществувал обичай всеки бъдещ зет да намери двойника на рядък скъпоценен камък, специално избран от бащата, за да докаже нахочивостта и материалното си благополучие. След предварителните преговори показали на Даут блескавия рубин, който Тауил бил избрал за теста за спечелването на дъщеря му, и сърцето на младия търговец се свило. Камъкът бил с такива размери и цвят, че мините на Бадакшан не биха могли да дадат втори такъв и за хиляда години. Времето минавало и Даут премислил за всички начини, по които би могъл да спечели пари, за да се опита да достави онзи скъпоценен камък. Накрая разбрал от един бижутер, че има само една възможност. Ако разпратил съобщение до всички бижутери, в което да им обещае не само къщата и всичките си вещи, но също така три четвърти от всяко пени, което ще спечели до края на живота си, може би щял да има шанс да намери подобен рубин. Даут разпратил съобщението. Ден след ден новината, че се търси рубин с удивителна ценност, блясък и свят, се разпростирала все подалеч и хората идвали отблизо и далеч в къщата на търговеца, за да видят дали не биха могли да му дадат нещо толкова великолепно. Но след като изминали почти три години, Даут открил, че подобен рубин няма в арабските държави, нито в Аджам, Хорасан и Индия, нито в Африка или на Запад, нито в Ява и Цейлон. Нито един рубин не се приближавал до качеството на онзи, който притежавал бъдещият му тъст. Зубейда и Даут били на ръба на отчаянието. Изглеждало, че никога няма да се оженят, защото бащата на момичето ревностно отказвал да приеме нещо по-малко съвършено. Една вечер Даут седял в малката градина, за хиляден път се опитвал да измисли някакъв начин да спечели Зубейда и осъзнал, че зад него стои висока и мършава фигура. В ръката си държала тояга, на главата й имало дервишка шапка, а на колана й бил закачен кашкол. Мир теб, о, царю мой! Поздравил по обичайния начин Даут и се изправил. Даут ел-Абаси от рода на Корейш, казал призракът, аз съм един от пазителите на съкровищата на апостола и дойдох да ти помогна. Търсиш рубин, на който да няма равен. Ще ти дам такъв от съкровищата на наследствения ти имот, оставен в ръцете на бедните пазители. Даут го погледнал и казал, ние прахосахме цялото си богатство, то бе продадено или ограбено преди векове. Не ни е останало нищо освен името, а не използваме дори и него, защото ни е страх да не го обезчестим. Как би могло да е останало съкровище от наследствения ми имот, възможно е, точно защото не бе оставено цялото в ръцете на рода ти, казал дервишът, хората винаги ограбват първо тези, за които се знае, че притежават нещо, което може да бъде откраднато. А когато такова няма, крадците не знаят къде да търсят. Това е първото правило за сигурност на пазителите. Даут си спомнил, че дервишите имат репутацията на странни и казал само, кой би оставил безценни съкровища като онова на Тауил в ръцете на окъсан просяк. И кой окаян бедняк, ако му дадат дори само едно такова бижу, ще се въздържи да не го продаде и да изхарчи безразсъдно парите. Дервишът отговорил, сине мой, точно така се очаква да мислят хората. Хората мислят, че дервишите копнеят за дрехи, защото са окъсани. Мислят още, че ако не е разсъдлив търговец и има скъп скъпоценен камък, човек ще го продаде. Такива мисли като твоите ни помагат да опазим съкровището. Заведи ме тогава при него, казал Даут, за да се сложи край на непоносимите ми съмнения и страх. Дервишът завързал очите на Даут, накарал го да се облече като слепец и няколко дни и нощи яздили мършаво магаре. Слезли от магарето и минали през тесен отвор в скалите. Даут видял, че стои в съкровищница. От рафтовете, издълбани в скалните стени, проблясвали безброй скъпоценни камъни, ненадминати по разнообразие и качество, възможно ли е това да е съкровището на предците ми? Защото дори не съм чувал за нещо като него, та дори и от времето на Харун Ал-Рашид, казал Дауд, можеш да си сигурен, че това е съкровището на предците ти, казал Дервишът, и дори нещо повече. Това е само пещерата, в която са скъпоценните камъни, от които можеш да избираш. Има още много, и всичко е мое, твое е, тогава ще взема всичко, казал Дауд, който бил победен от точността при вида на цялото това богатство, ще вземеш само онова, за което си дошъл, казал Дервишът, защото и ти като предците си не би могъл да опазиш богатството си. Ако не беше така, пазителите щяха да ви го върнат още преди векове. Дауд избрал единствения рубин, който можел да се мери с този на Тауил, и Дервишът го върнал в къщата му по същия начин, по който го бил довел. Дауд и Зубейда се оженили. Казват, че съкровищата на различните родове се дават на наследниците им, когато имат нужда от тях. Днес пазителите изглеждат не само като окъсани дервиши. Понякога имат вида на най-обикновени хора. Но не биха дали и част от съкровището, освен ако няма истинска нужда. Привързаност, наречена милосърдие. В къщата на Бахаудин Накшбанд пристигнал усърден и посветен на задачата търсач на истината. Както повелявал обичаят, присъствал на лекциите и не задавал въпроси. Най-накрая Бахаудин му казал, поискай нещо от мен. И мъжът казал, шах, преди да дойда при теб, изучавах еди коя си философия при този и този. Привлечен от репутацията ти, дойдох в къщата ти, чух как се обръщаш към мен и съм впечатлен от думите ти. Искам да продължа да те уча, но тъй като изпитвам благодарност и привързаност към предишните си учения и учител, бих искал или да обясниш връзката им с твоята работа, или да ме накараш да ги забравя, за да мога да продължа, без да се раздвоявам. Бахаудин казал, не мога да направя нито едното от двете, но онова, което мога да направя, е да те информирам, че един от най-сигурните признаци за човешка суета е да бъдеш привързан към човек и към кредо и да си представяш, че привързаността ти идва от повиш източник. Ако човек стане обсебен от захарусаните плодове, ще ги нарече божествени, ако му бъде позволено. С тази информация можеш да се научиш на мъдрост. Без нея можеш да се научиш само на привързаност и да я наречеш милосърдие. Човекът, който има нужда от маламет, информация, винаги предполага, че има нужда от меарифет, мъдрост. Щом получи информацията, той ще разбере, че има нужда от мъдрост. Ако е мъдър, няма да има нужда от информация. Поправка. Абдулах бен Яхия показал на госта си своя ръкопис. Мъжът казал, но тази дума е написана неправилно. Абдулах веднага изтрил думата и е написал според одобрението на госта. Когато мъжът си тръгнал, Абдулах бил запитан, защо направи това? Поправката бе неточна и ти замести правилната дума с грешна. Той отговорил, това бе проява на приятелство. Мъжът си мислеше, че ми помага, мислеше още, че проявата му на невежество е показване на знания. Моето поведение бе проява на култура и учтивост, а не на истината. Защото когато хората желаят да бъдат учтиви и търсят социален контакт, не могат да понасят истината. Ако с този мъж бяхме в отношенията на учител и ученик, нещата щяха да бъдат различни. Само глупавите хора и педантите мислят, че техен дълг е да обучават другите, докато повечето хора не търсят кой да ги поучава, а искат да привлекат внимание. Светецът и грешникът. Живял някога дервиш фанатик, който смятал за свой дълг да порицава онези, които вършили злини и да им налага духовни мисли, така че да могат да намерят верния път. Дервишът не знаел, обаче, че учителят не само трябва да казва на другите какво да правят, но че също така трябва да се ръководи от твърди принципи. Ако не познава вътрешното състояние на всеки свой ученик, учителят може да постигне обратния на желания резултат. Един ден този фанатик открил мъж, който непрекъснато залагал и не знаел как да се излекува от този лош навик. Дервишът застанал пред къщата му. Всеки път, когато той тръгвал към къщата, където се провеждали залаганията, поставял камък, който бе лежал поредния грях, върху купа, който се трупал като видимо напомняне за греха. Всеки път, когато излизал от дома си, за да залага, мъжът се чувствал виновен. Всеки път, когато се връщал, виждал още един камък върху купа. Всеки път, когато поставял камък върху купа, фанатикът изпитвал гняв към залагащия и удоволствие, което той наричал «светост», че е отбелязал греха му. Това продължило 20 години. Всеки път, когато залагащият виждал фанатика, си казвал, ще разбера ли някога добротата. Как само този светец се труди за моето изкупление. Ако можех да се поправя, да не говорим да стана като него, защото той със сигурност има място сред избраните и ще го заеме след смъртта си. Случило се така, че двамата намерили заедно смъртта си в природно бедствие. Ангел дошъл да вземе душата на кумърджията и нежно му казал, трябва да дойдеш с мен в рая, но казал кумърджията как е възможно. Аз съм грешник и трябва да отида в ада. Сигурно търсиш фанатика, който седи срещу къщата ми и който цели две десетилетия се опитваше да ме поправи. Фанатикът казал ангелът, той бе отведен в долните нива, защото трябва да бъде печен на шиш. Каква справедливост е това, извикал кумърджията, трябва да си объркал заповедите, не е така казал ангелът, както и ще ти обясня. Ето как е, цели 20 години фанатикът се отдаваше на чувство за превъзходство и чувство за собствено достоинство. Сега е негов ред да се обърне към равновесието. Той всъщност слагаше онези камъни върху купа заради себе си, не заради теб, а каква е моята награда, какво съм заслужил аз, запитал кумърджията. Ти трябва да бъдеш награден, защото всеки път, когато минаваше покрай дервиша, мислеше първо за добротата, а после за дервиша. Добротата, не човекът, се награждава. Четиримата шейхове. При Бахаудин Накшбанд отишли шейховете на софийските групи от четирите държави – Индия, Египет, Турция и Персия. Помолили го в красноречиви писма да им изпрати ученията си, за да могат да ги предадат на последователите си. Бахаудин първо казал, това, което имам, не е ново. Вие го имате и не го използвате правилно, следователно, когато получите съобщенията ми, просто ще кажете, това не е нещо ново. Шейховете отговорили, с уважение, мислим, че последователите ни няма да помислят така. Бахаудин не отговорил на писмата им, но ги прочел на сбирките на учениците си и казал, ще можем от разстояние да видим какво ще се случи. Но онези, които са насред събитията, няма да положат усилие да видят какво се случва с тях. След това шейховете писали на Бахаудин и го помолили да им даде някакъв знак за интересите си. Бахаудин изпратил малка шапчица, ракия, тюбетейка, за всеки ученик, като заръчал на шейховете да им ги раздадат от негово име, но без да казват каква е причината. А на своите ученици казал, направих това и това. Ние, които сме далеч, ще видим онова, което няма да видят онези, които са близо до събитията. След време писал до всеки от шейховете с въпроса дали са се подчинили на желанието му. Колкото до резултата, шейхът на Египет написал, моите ученици приеха подаръка ти с радост и като знак за светост и специална благословия. Щом шепчиците бяха раздадени, всеки от учениците ми видя в тях огромно значение за вътрешния си мир и ги носят непрекъснато. Шейхът на Турция, от друга страна, написал, учениците ми погледнаха на шапките ти с огромно недоверие. Мислят, че те показват желанието ти да обсебиш водачеството. Някои дори се страхуват, че чрез тях ще им повлияеш от разстояние. Шейхът на Индия докладвал различен резултат, нашите ученици са силно объркани и всеки ден ме молят да им разясня значението на раздаването на шапчиците. Докато не им кажа нещо по въпроса, няма да знаят как да реагират. Писмото на шейха на Персия гласело, търсачите на истината са доволни от раздаването на шапчиците и очакват понататъчните ти нареждания, за да могат да се отдадат на учението си и да направят необходимите усилия. Бахаудин обяснил на събралите се негови слушатели в Бокхара, доминиращата характеристика на групите хора от Индия, Египет, Турция и Персия е лекомислие и глупост, както става видно от реакциите им, поведението им при срещата с мен или моето учение щеше да е абсолютно същото както при срещата им с такъв обикновен предмет като шапчицата. Нито хората, нито техните шейхове са научили, че трябва да търсят сред себе си спаващите ги отличителни техни свойства. И че не трябва да ги използват при оценката на други хора. Сред учениците на шейха на Персия съществува възможност за разбиране, защото не притежават арогантността да мислят, че моите шапчици ще благословят тях, че заплашват тях или че объркват тях. В трите случая характеристиките са различни и са, както следва, у египтяните има надежда, у турците – страх, а у индийците – несигурност. Някои от посланията на Бахаудин Надфпънт междувременно били преписани и разпратени от добронамерени, но невежи дервиши в Кайро, Индия, Персия и Турция. И накрая попаднали в ръцете на кръговете, заобикалящи четиримата шейхове. Бахаудин помолил един скитник да посети всеки от кръговете и да му докладва какво чувстват по отношение на посланията му. Като се завърнал, скитникът казал: «Нищо ново. Ние вече правим тези неща. Не само това, но всекидневният ни живот се основава на тях и според нашата традиция ние всеки ден се упражняваме в запаметяването им». Елшах Бахаудин Наксбънд събрал всичките си ученици и им казал: «Вие, които сте на разстояние от определени събития, свързани с групите на тези четирима шейхове, ще видите колко малко съзнанията им, учениците им са научили толкова малко, че вече не могат дори да се облагодетелстват от наученото. Къде са предимствата тогава на упражняването в запаметяване? Нека ваша задача е да съберете всичката информация за тази случка, да се информирате за цялата история, включително размяната на писма и моите думи, както ви докладът на този тук скитник. Помнете, че ние сме предложили средството, което да помогне на другите да учат. Запишете материала и го изучавайте и нека дори самото мучете не попречи да се случват такива неща в бъдеще. И нека дори стигне до очите и ушите на онези, които бяха така силно повлияни от действието на шапчиците. Тайната на заключената стая. Аяс бил весел другар и рок на великия завоевател Махмуд, врага на идолопоклонничеството, монарха на Газна. Дошъл в двора като дрипав роб, а Махмуд го направил свой съветник и приятел. Другите придворни завиждали на Аяс и наблюдавали всяко негово действие, готови да докладват всеки негов недостатък и така да причинят падението му. Един ден тези завистници отишли при Махмуд и казали: «Сянка на Аллаха на земята! Знаеш ли, че, неуморими, както винаги, да ти служим, наблюдаваме отблизо твоя роб Аяс. И трябва да докладваме, че всеки ден, веднага след като излезе от двора, Аяс отива в малка стая, където никой друг никога не влиза. Прекарва известно време там, после отива в своите стаи. Страхуваме се, че този негов навик може да е свързан с някаква тайна. Може би той заговорничи, а може дори да замисли убийството ти». Дълго време Махмуд отказвал да чуе каквото и да било против Аяс. Но загадката на заключената стая не му излизала от ума и накрая той решил да разпита Аяс. Един ден, когато Аяс излязал от стаята си, Махмуд, заобиколен от придворните си, се появил и поискал да влезе в заключената стая. Хе, казал Аяс, ако не ми позволиш да влеза в стаята, доверието ми в твоята лоялност ще се изпари и отношенията ни никога вече няма да са същите. Изборът е твой, казал завоевателят. Аяс заридал, а после отворил вратата на стаята и позволил на Махмуд и свитата му да влязат. В стаята нямало мебели, имало само кука на стената. На куката висели скъсано и кърпено на метало, тояга и кашкол. Царят и придворните му не можели да разберат какво е значението на направеното от тях откритие. Махмуд поискал обяснение и Аяс казал: «Махмуд, от години съм твой роб, приятел и съветник. Опитвам се да не забравя произхода си и по тази причина идвам тук всеки ден, за да си напомням кой съм. Аз принадлежа на теб, а на мен принадлежат само дрипите ми, тоягата ми и просешката ми купа, както и скитанията ми по тази земя. Чудото на царя Дервиш». Разказват, че учителят Суфи Ибрахим бен Адам един ден седял в просека в гората, когато към него се приближили двама скитащи дервиши. Той ги поздравил и разговаряли за духовни неща до падането на мрака. С падането на нощта Ибрахим поканил пътниците да бъдат негови гости и да седнат на трапезата му. Те веднага приели и на масата била сервирана отбрана храна. «От кога си дервиш?» – запитал един от тях. «От 2 години», – отговорил Ибрахим. «Аз следвам пътеката на Софиите от близо 3 десетилетия, а не са ми се разкрили такива възможности, каквито ти ни демонстрира», – казал мъжът. Ибрахим замълчал. Когато храната била почти изядена, на горската поляна се появил непознат в зелено на метало. Седнал и споделил храната с тях. Вътрешното чувство подсказало на всички, че това е Хидра, безсмъртният водач на Софиите. Зачакали да чуят някаква мъдрост. като се изправил да си върви, Хидра просто казал: «Вие се чудите за Ибрахим. Но от какво сте се отказали, за да следвате пътя на дервишите? От очакванията за сигурност и обикновен живот». Ибрахим бен Адам беше могъщ цар и захвали управлението на Балкха, за да стане суфи. Точно по тази причина е напред от вас. Също така за 30 години вие извлякохте задоволство от отричането. Това бе вашата отплата, а той винаги се е въздържал да иска каквато и да е отплата за жертвата си. И в следващия миг Хидра вече го нямало. Проверката на Иша Анеулуалаи. Когато внезапно отишъл от Тюркестан в Сирия, Ишан Лоли показал, че притежава забележителен брой техники, наричани от непосветените, мъдрости, чрез които успявал да повлияе на напредъка на софисткото учение, което по това време се развивало бавно. Той открил, например, че софистките училища са се превърнали в организации, обединявани от традиционализма и зачитащи учението на един учител за сметка на цялото софистко учение. Те налагали упражнения и идеи, които по право принадлежали на други хора, времена и места. Подходът на Лоли към този проблем впечатлил дълбоко онези, които, макар и непознаващи методите му, вярвали, че трябва да му помогнат. В тяхното число били Мустафа Али Дарази, Али Мухамед Хюсейни и Тауил Тирмитхи, чието текстове са оцелели. Той им казал: «Окото на външния човек не може да различи училищата, които са се превърнали по-скоро в мелници, в сравнение с онези, в които си струва да се учи. Както знаете, показах ви, че в настоящия момент всички те не изпълняват функциите си, но кои от тях ще могат да се възродят?» Посочил редица палмови дървета, страдащи от горещината, кое дърво ще полеете, ако водата е ограничена. Аз ви посочих, че са изсъхнали нещо, което не забелязвахте преди. Сега ще ви покажа начин да проверите кои дървета могат да бъдат съживени и кои не. Ишан Лоли се срещнал с шейховете на всички училища, повечето от които го посрещнали любезно и показали, че ще бъдат доволни да получат помощта му във възстановяването на ученията. Той не им дал никакви обещания. След като си тръгнал, написал до всяко от тях: «Имам да ви кажа нещо от изключителна важност и нищо, което да кажа чрез вас. Това означава, че трябва да ми бъде разрешено да се обърна директно към вашите последователи. Ако ми позволите, ще ви кажа какви са методите ми. Ако, от друга страна, не ми позволите, ще се обърна индиректно към тях. Но чрез вашия отказ вие ще сте се отвърнали от мен и няма да мога да се обърна към вас. Тъй като имам отговорност или към всички ви, или към никой от вас, в началото няма да ви използвам като канал, ако мога да подходя към вас директно. Тъй като представлявате едно тъй близко и затворено общество, трябва да гледам на вас като членове на това общество и следователно не мога да се обърна към всяко от вас по-отделно». Обяснил на помагачите си, че шейховете, склонни да погледнат на себе си като на ученици, стоят начело на училища, които ще могат да се възродят. Някои от шейховете отговорили на подхода на Ишан Лоли с разбиране, а други с открито или прикрито недоверие. Той приветствал разбирането на онези, склонни да се поставят в ролята на ученици, и скърбял силно за изсушените растения. Али Мухамед Хюсейни казал: «Съжаляваме ли за мъртвите растения?» Той отговорил: «Не всички са мъртви, единствено подозрението ги кара да се държат така, сякаш са мъртви». Едва казал това и някои шейхове, сякаш притежаващи някакъв вътрешен слух и дочули думите му, положили тюрбаните си в краката му. Майзуб, един от порано обърканите шейхове, казал: «Чувствам се така, сякаш от мен се вдигна тежест. И разбрах, че това са моите страх и подозрение». Но Ишан Лоли казал: «Молитвите на изсъхналите шейхове, посилни от страховете и подозренията им, ги накараха да дойдат при нас и да вземат онова, което им даваме. Заслугата е изцяло тяхна. Как можем да имаме заслуга, че сме направили нещо, което знаем? В миналото имахме заслугата, че се упражнявахме в добродетели. Но в този случай ние насилваме природата им». По този начин подозрителните шейхове запазили репутацията в собствените си училища и заслужили по голямо уважение от учениците си. Малкото, които останали в страни от събитията, открили, че учениците им все повече и повече клонели към неспокойствие на ума или привързаност към Лоли, макар той да им писал: «Аз няма да взема учениците ви за свои. Не от уважение към вас, а защото крайникът не може да функционира без разбиране за цялото тяло. Ако се страхувате, че заради моето присъствие ще изгубите учениците си, не се страхувайте, защото не мога да им помогна и винаги ще го казвам. Но се страхувам за вас заради положението, в което ще изпаднете накрая. Изсъхналите растения, с няколко изключения, не отговорили на този благосклонен дъжд. Днес, разбира се, на земята няма и следа от последователите на тези шейхове, отказали да следват методите на Уали по време на престоя му в Сирия. Скрити чудеса, някой запитал Фуат Ашик, старши ученик на Бахаудин Накшбанд, можеш ли да ми кажеш защо Мула накрие чудесата си? Често съм го виждал, докато други са се кълнели, че са го видели на друго място. Когато излекува някого чрез молитва, казва, щеше да оздравее и без друго. Хората, които го молят за услуги, или са облагодетелствани от него, печелят богатство и положение, но той отрича влиянието си, или приписва случилото се на случайност или дори на други го. Фуат казал, аз самият съм наблюдавал това много пъти. Тъй като съм често с него, то дори се е превърнало за мен в ежедневие. Причината е, че чудесата са просто необичайна услуга. Те не се извършват, за да направят хората щастливи или тъжни. Ако впечатляват, това впечатление ще развълнува по-детски незрелите хора и ще ги направи лековерни и доверчиви, вместо да ги накара да научат нещо. Достъп до кръга на софиите. Ако четете и ако се упражнявате, можете да влезете в кръга на софиите. Ако само четете, няма да бъдете допуснати. Ако мислите, че имате опит, върху който да градите, достъпът също ще ви бъде отказан. Думите сами по себе си не съобщуване, трябва да има нещо подготвено, за което те да са намек. Практиката сама по себе си не усъвършенства човечността. Човек има нужда от контакт с истината, от началова форма, която ще му помогне. Онова, което е подходящо и съвършено за някое и време и място, в повечето случаи е ограничено и дори неподходящо или пречка в друго време и място. Това е вярно за търсенето и също така за много сфери на обикновения живот. Надявайте се и работете, за да бъдете приети в кръга на софиите. Не се опитвайте да съдите нито него, нито членовете му, освен ако не сте освободени от алчност. Алчността ви кара да вярвате в неща, в които обикновено не бихте повярвали. Тя ви кара да не вярвате в неща, в които обикновено бихте повярвали. Ако не можете да победите алчността, прилагайте я само там, където ще има полза от нея, не я внасяйте в кръга на посветените. Назирел Казуини, от къслечни бележки. Историята на Ибн Халла има. Имало двама мъже, които били много известни и уважавани като учители суфии. Ибн Халим разказва, че първо отишъл да види единия от тях, чието име било Пир Ардешир и било от Казуин. Той казал на Пир Ардешир, ще ме посъветваш ли какво да правя и какво не. Пир отговорил, да, но ще ти дам такива инструкции, че ще ти е много трудно да ги следваш, защото ще са против твоите предпочитания, та дори да обичаш трудностите. Ибн Халим прекарал няколко месеца с Пир Ардешир и открил, че преподаването наистина е трудно за него. Предишните учители на Пир Ардешир били известни по целия свят и били просветени учители, но той не можел да понася промените, несигурността и наложената му дисциплина. Накрая помолил Пир за разрешение да си тръгне и отишъл в къщата на втория учител, Муршид Амали. Запитал Муршид, ще ме товариш ли с бреме, което ще бъде непосилно за мен? Амали отговорил, не. Ибн Халим запитал, а ще ме приемеш ли за ученик? Муршид отговорил, не и докато не ме запиташ защо моето преподаване няма да е така обременително като това на Пир Ардешир. Ибн Халим запитал, защо няма да бъде така обременително. Муршид му казал, защото няма да се интересувам от теб и твоето добруване така, както се интересуваше Ардешир. Следователно, сега трябва да не ме молиш да те приема за свой ученик. Жената Саулфа и кралицата. Една жена от опозореното семейство Омея станала суфи и отишла при кралицата на рода Ел-Магди, които заели мястото на Омея. Кралицата била известна със своята деликатност и състрадателност. Като видяла измършавялата и окъсана принцеса от рода Омея, сега превърнала се в просякиня, застанала на вратата и я поканила да влезе и се приготвила да я утеши с думи и да й даде подаръци, които да облегчат очевидната й нужда. Но едва някогашната принцеса от рода Омея казала, аз съм дъщерята на семейство Омея, и кралицата забравила цялото си състрадание и извикала. жено от прокълнатите омея. Дошла си, без съмнение, да молиш за милостиня, забравяйки какво ни причинихте, как твоето семейство потискаше нашето и не показваше милост към него, лишавайки го от друг изход, освен да моли Бога. Не казала принцесата от рода Омея, не съм дошла за съчувствие, прошка или пари. Дойдох да видя дали семейството Елмавди се е научило, за разлика от своите предци, безмилостните синове на Омея, да се държи, както подобава, или, напротив, поведението ви все още е като лоша зараза, която накрая със сигурност ще причини падението ви. Принцесата от рода Омея си отишла и никой никога повече не я видял. Тази история ни е позната само от думите на кралицата от рода Елмавди и може би ще бъде причина някъде по света човешкото поведение да стане по-добро. Помощникът на готвача, Прибахалдин Накшбанд, дошъл известен, обичан и влиятелен търговец. И казал пред всичките му ученици, дойдох да ти засвидетелствам почитта си и да те помоля да ме приемеш за ученик. Бахалдин го запитал, защо мислиш, че ще се облагодетелстваш от учението? Търговецът отговорил, откривам от теб всичко, което познавам и обичам в поезията и ученията на древните така, както е записано в книгите им. Всичко, което другите учители суфии проповядват, възхваляват и цитират от мъдрите, откривам от теб, а не в тяхната цялост и съвършеност. Гледам на теб като на най-великия учител, защото долавям аромата на истината от теб и всичко, свързано с теб. Бахалдин му казал да се оттегли и още, че ще му каже за решението си в приемливо време. След 6 месеца Бахалдин извикал търговеца при себе си и казал, готов ли се да се появиш публично с мен? Той отговорил, да, с отворени очи и уши. С наближаването на утрешното събиране на учениците Бахалдин извикал другите, а търговеца помолил да седне до него. На слушателите казал, това е най-известният търговец в града. Дойде при мен преди 6 месеца и вярва, че долавя аромата на истината във всичко, свързано с мен. Търговецът казал, този период на изпитания и раздяла, тези 6 месеца, в които не зърнах учителя, това изгнание ме принудиха да се потопя дори още по-дълбоко в класиците, та така да постигна поне някаква връзка с него, на когото искам да служа, Бахалдин Елшах, видимо равен на великите мъдреци. Бахалдин казал, откакто бе тук за последен път, изминаха 6 луни. Не си губил времето си, работил си в магазина си, изучавал си живота на великите суфии. Можеше, обаче, да изучаваш мен, когато мислиш равен на великите мъдреци от миналото, тъй като идвах в магазина ти по 2 пъти на седмица. През тези 6 месеца на раздяла, както ги наричаш, бях в магазина ти 48 пъти. Много пъти бях в контакт с теб, купувах или продавах, разменяхме думи. Заради стоките или заради смяната на дрехите и външността ти не ме позна. Това, долавяне на аромата на истината, ли е? Другият мъж мълчал. Бахалдин продължил. Когато се приближиш до човека, когато останалите наричат Бахалдин, усещаш, че той е истината. Когато срещаш мъжа, който се нарича търговецът Хая Алави, един от псевдонимите на Бахалдин, не усещаш аромата на истината във всичко, свързано с Алави. Намираш за осезателно в Накшбанд само онова, което другите възхваляват в него и което те самите не са. В Алави не откриваш нищо от мъдрите, които, обаче, не приличат на такива. Поезията и ученията, за които говориш, са само външна изява. Подхранваш външната изява на нещата. Не й давай, моля те, същото име като на духовността. Този търговец бил Махсуд Надим Зада, по-късно известен светец, който станал ученик на Бахалдин след като се съгласил да бъде ученик на готвача на Ханка, който бил доста невещ по отношение на поезията и духовните упражнения. Веднъж той казал, ако не бях изучавал онова, за което си въобразявах, че е духовната пътека, нямаше да ми се налага да забравя многобройните грешки и лекомислието, които халифа Ашпас, готвачът, изкорени от мен, като не обръщаше внимание на претенциите ми. Защо мокрото не е сухо? Хиляди години, преди да стане широко известен, Хидра пътувал по земята и търсил хора, на които би могъл да бъде учител. Когато открил подходящи ученици, той ги научил на истината и на приложни изкуства. Но веднага щом представил ново учение, то бивало присвоявано и прилагано неправилно. Хората се интересували единствено от прилагането на способностите и законите, а не от разбирането в дълбочина, така че знанието като цяло не можело да се развива. И така, един ден Хидра решил да приложи нов вид преподаване. Превърнал много неща в техните противоположности. Направил, например, мокрото сухо, а сухото мокро. Хората бързо свикнали и с това, нагодили се и гледали на мокрото като на сухо, а на сухото като на мокро. Някой ден Хидра ще се върне и отново ще ни покаже кое какво е. Докато това не стане, много малко хора ще могат да се облагодетелстват от работата на Хидра. Онези, които няма да са в това число, обичат да казват, вече знам това, макар да не е така. Книги. Ако ви дам празна книга, с което ще ви кажа, все още не можете да извлечете облаги от книгата ми, вие вероятно ще си помислите, той ме обижда. Но ако ви дам пълна и разбираема книга, всички читатели ще приемат лекомислието и за насърчение и ще започнат да възклицават, великолепно. Каква дълбочина, и ще следват тези външни неща и след като ме няма, ще ги превърнат в своя движеща сила и източник за дебати. Ще започнат да я четат като дидактика, поезия, упражнения или истории. Ако не дам книга или дам много тънка такава, учените ще ми се присмиват и ще съсипят умовете на потенциалните ми и уязвими ученици с алтернативна литература, дори още повече от сега. Озадачените ученици стават деструктивни, измислят си решения, а после се опитват да ги наложат на другите. Ако дам дебела книга, някои ще решат, че е претенциозна. Всички тези предположения ще съществуват само защото така е удобно на хората, а не защото са истина. Ако ви дам неразбираема книга, хората ще решат, че съдържа тайни. А могат и да станат ненужно хитри, опитвайки се да я разберат. И колкото повече човек повтаря това, толкова повече хората казват с прихаво или с презрение. Ти не ни разбираш. Няма да се държим по този начин. Липсата на разбиране е у теб. Но ако ви кажа всички тези неща и вие помислите над тях, дори за малко, ако посветите еднакво внимание на всяко от изреченията ми, аз ще бъда доволен. Бахаудин, когато човек срещне себе си, едно от най-големите затруднения на човека е също така и един от най-очевидните му недостатъци. Той може да бъде поправен, ако всеки се постарае да го посочва често и убедително. Говоря за затруднението, което човек среща, когато описва себе си, мислейки си, че описва другите. Колко често чувате хората да казват за мен, гледам на този мъж като на магнитния полюс на века. Има предвид, разбира се, аз гледам на този мъж. Описва собствените си чувства или убеждения, докато ние може би искаме да научим нещо за това, което описва. Когато казва, този начин на преподаване е съвършен, има предвид, това ми е удобно. Но ние може би искаме да знаем нещо за преподаването, а не какво той мисли за него или какво е влиянието му върху него. Някои хора казват, но дадено нещо може наистина да бъде опознато чрез ефекта му. Повечето хора не разбират, че ефектът на, да кажем, слънчевата светлина върху дърветата е нещо постоянно. За да опознаем природата на преподаването, ще трябва да опознаем природата на човека, върху когото той има ефект. Обикновеният човек не може да знае това, може само да знае какъв е ефектът според ученика, а няма и представа за неговата личност. Тъй като външният наблюдател знае дори още по-малко от човека, който описва себе си, разполагаме само с безполезна информация. Нямаме надеждни факти. Помнете, че докато тази ситуация съществува, ще се намерят равен брой хора, които ще казват, това е прекрасно, както и, това е смешно. Това е смешно, всъщност означава, това ми се струва смешно, а това е прекрасно, означава, това ми се струва прекрасно. Наистина ли ви доставя радост да бъдете такива? На много хора им харесва, въпреки че енергично отричат. Искате ли да пробвате какво наистина е смешно или прекрасно? Или нещо, което е между тези двете? Можете да го направите, но не и докато предполагате, че ще стане без упражнения, без обучение, докато сте несигурни какъв точно сте вие и защо харесвате или не харесвате дадено нещо. Когато откриете себе си, ще имате познание. А до тогава можете да имате само мнения. Мненията се основават на навика и на това какво смятате удобно за вас. Изучаването на пътя изисква себеопознаване. А вие все още не сте срещнали себе си по пътя. Единствената облага от срещите с другите е, че някой от тях може да представи вас на самите себе си. Възможно е да си мислите, че сте се срещали със себе си много пъти преди това наистина да е станало. Но истината е, че когато наистина срещнете себе си, ще бъдете надарени с вечно знание, което няма равно на себе си преживяване на Земята. Тарика ви, суфият и историята на Халако. Учител суфи бил посетен от хора от различни вероисповедания, които му казали, приеми ни за свои ученици, защото виждаме, че не е останала истина в нашите религии и сме сигурни, че твоето учение е единственият верен път. Учителят казал, не сте ли чували за монголеца хан Халако и неговото нахлуване в Сирия? Нека ви разкажа, везирът Ахмад, съветник на халиф Мустасим от Багдад, поканил монголеца да нахлуе във владенията на господаря му. След като Халако спечели битката за Багдад, Ахмад отишъл да се срещне с него, за да бъде възнаграден. Халако казал, търсиш своята награда. Везирът отговорил, да. Халако му казал, ти предаде господаря си, а очакваш да повярвам, че ще ми бъдеш верен. И наредил да обесят Ахмад. Преди да помолите някой да ви приеме, запитайте се дали сте следвали пътя, посочен ви от вашия учител. Ако си отговорите утвърдително, върнете се и ме помолете да станете мои ученици. Риби на луната. Шейх Бахаудин Накшбанд бил запитан, защо винаги казваш, че никой не може да изучава суфизма сам и че не е от значение този, който мисли, че е понапреднал по пътя от други го. Той отговорил, защото за мен е всекидневие да констатирам, че онези, дето мислят, че могат да изучават суфизма сами, се провалят. Те са прекалено концентрирани от самите себе си. Могат да учат онези, които не смятат, че могат да се справят сами. Но, заради суетата, само истински учител може да ги поощри да продължат сами, тъй като той може да прецени истинското им състояние. Онези, които си въобразяват, че са понапреднали в знанието от другите, са почти пълни невежи и не могат да продължат напред. Въртят се непрекъснато в порочния кръг на своето невежество. Това е така, защото опитът на истинското знание не е съвместим с суетата да мислиш, че си по-добър от другите. Забелязвате, че никога не приемам за ученици онези, които критикувам, че са своеволни. Това е така, защото ще им се стори, че моите порицания са мотивирани от желанието да ги уча. Затова винаги отпръщам онези, които критикувам. Винаги има надежда да намерят учител, който не ги ласкаве, макар и да е толкова вероятно, колкото да има риби на луната. Килиди и златните ключета. Учителят суфи Килиди открил, че много от учениците му прекарват голяма част от времето си в разпространяването на истории за удивителните му добродетели и невероятната му способност да чете мислите на учениците си. Много пъти ги укорявал, но те не можели да преодолеят човешката склонност да се хвалят с човека, на когото служат и от когото се възхищават. Един ден той казал, ако не престанете с това нещо, което не само ме заобикаля с зяпачи, но ми пречи да ви предавам важни знания, ще трябва да направя нещо, което да ви накара да се отвратите от мен. Така ще станете за присмех, че сте мои последователи. Тъй като предупреждението нямало желания ефект, скоро след това Килиди, в присъствието на голям брой свои ученици и други хора, дал 100 златни ключата на минаващ просяк. Малко след това просякът се върнал със златото и казал, това злато не ми донесе добро. Съпругата ми казва, че половината е нейно или ако не, трябва да получи същото количество от теб, тъй като е толкова бедна, колкото съм и аз. Килиди взел златото и го дал на един от присъстващите богаташи, богатите не се оплакват от парите си. А на просяка казал, сега си в предишното си състояние и можеш да възстановиш хармоничните отношения с съпругата си. А към учениците си се обърнал с думите, сега виждате, че Килиди прави грешки. Светът също видя, пшеницата и ечемикът. Известен учен мъж посетил Бахаудин Накшбанд и го запитал, заради характера ти, упражненията и добрината ти, ти се славиш сред обществеността, както и в сърцата на твоите последователи, като учител на века. Винаги ли е било така? Бахаудин отговорил, не, не винаги. Посетителят казал, на древните суфии често било гледано като на подражатели, учените им се присмивали, а тълкователите се страхували от тях. Някои от онези, които мъдрите суфии смятали за свои благородни примери, достойни за подражание, фигурирали в книгите на учените като влияния, които са нежелателни или зле посрещнати от властите. Но, все пак, щом са допринесли за знанието и практиките на пътя, те трябва със сигурност да са били мъдри. Бахалдин казал, някои от тях очевидно са мъдри, други, също така очевидно, са нищо. Къде са тогава задължителните качества на дервиша? В личността му, не във външността му, не се ли виждат качествата на тези хора, та да могат всички да ги оценят? Бахалдин отговорил, спомни си приказката за пшеницата и ечемика. Някога хората садели пшеница в полето. Всички били свикнали да я гледат как расте и да живеят с хляб от пшенично брашно. Но времето минавало и възникнала необходимост да засеят ечемик. Когато той изникнал, педантите, каквато склонност имат да бъдат учените, извикали, това не е пшеница. Да, казали хората, които отглеждали ечемика, но е зърнено растение и ние всички имаме нужда от зърното му. Шарлатани, извикали педантите, всеки път, когато била отглеждана реколта ечемик, се вдигала вява. Педантите искали отглеждащите ечемик да бъдат прогонени. Викали толкова високо и убедително, хулели така ечемика и качествата му, че отглеждащите го не успявали да задоволят хората с брашно. Хората умирали от глад, но мислили, убедени от педантите, че е по-добре да избягват брашното от това зърно. Посетителят запитал, тогава онова, което наричаме суфизъм, е всъщност зърното на твоята история. В такъв случай ние наричаме зърнени култури, и пшеницата, и ечемика, и трябва да осъзнаем, че има нещо по-дълбоко, за което и двете култури са проява, да отговорил Бахалдин, със сигурност е желателно да получим знание за зърнените храни, вместо за пшеницата, или ечемика, казал гостът. Със сигурност щеше да е по-добре, ако можеше да бъде направено, казал Бахалдин, но повечето хора както заради себе си, така и заради другите все още трябва да работят и да отглеждат реколта, за да могат да се нахранят. Много малко знаят какво са зърнените култури. Съществуват хора, които наричате водачи. Когато човек знае, че хората могат да умрат от глад, той трябва да осигури такава храна, каквато може. Само онези, които не работят в полето, имат време да се чудят какво да е зърното. Но точно те нямат право да се чудят, защото не са го опитвали, нито пък произвеждат брашно за хората. Лошо е да караш хората да правят нещо, когато те не могат да разберат защо трябва да го правят, казал посетителят. Лошо е да обясняваш така подробно, че някое дърво ще падне, та слушателите ти да бъдат смъткани под него, още преди да е паднало, отговорил Бахалдин. Бутилката вино. На събиранията си мъдрите говорят, че някога имало мъж, който искал да окаже на приятеля си възможно най-голямото гостоприемство. Докато седели след вечерята, домакинът казал, може би трябва да пием малко вино, за да станат мислите ни повесели и да изострим чувствата си. Гостът се съгласил, но човекът имал в къщата си само една бутилка вино и казал това на приятеля си. Изпратил сина си, който страдал от ядката болест да вижда двойно, за виното, а той се върнал и казал, татко, има две бутилки. Коя искаш да донеса? Засрамен пред госта си, който можел да си помисли, че не е готов да му даде всичко, което има, бащата отговорил, счупи едната бутилка и ни донеси другата. Младежът, разбира се, счупил с камък единствената бутилка и добил впечатлението, че неволно е счупил и двете. Следователно, онази вечер нямало вино нито за госта, нито за домакина. Гостът си помислил, че младежът е глупък, докато той само страдал от недък. Гордостта на домакина от гостоприемността му станала причина за счупването на бутилката. А момчето страдало, че е направило грешка. И всичко това се случило, защото домакинът се страхувал, че ако каже на госта си за недъга на сина си, гостът можел да си помисли, че това е само претекст да не го почерпят с вино. Саид Бахалдин Начванд. Стояхме на малко плато високо в планините на Кохистан. Учителят ми каза, погледни и двулистните растения. Някои са малки, други големи. Някои са пуснали дълбоки корени, други са израснали накриво. На трети, без видима причина, клоните не са здрави. Казах, какво заключение можем да си направим от това, високите са изпълнени със стремеж. И всичките ли са успели, разбира се, а увредените, те са тези, които винаги искат да докажат правотата си, древните подобри ли са от високите. Може да са малки по наследство, заради липса на възможност, заради липса на храна или пожелание, а онези, които са пуснали дълбоки корени, всичко зависи от природата им и от възможността корените им да ги подхранват добре. Някои са пуснали корени дълбоко поради ненужна алчност. Понякога точно тях дърварите отрязват и насичат за дървен материал. Гъбата. Разказват, че много векове наред гробницата на Болантъшън лекувала болести, изпълнявала желания и облагодетелствала всички, които я посещавали. Била известна като «гъбата на проблемите». Светилището се намирало близо до малкия град Мурбзър в Иран, където в продължение на 20 и няколко години Файзъл Надим работил като готвач в Ашхана. Файзъл никога не ходил в светилището. Пътниците, които влизали в кухнята и прекарвали известно време с него, докато работел, били все от рода Софии, с просветлени умове на име Надимис, а посетителите на гробницата били чествани като мъдри само от невежите. Някой запитал мъдреца Хорама ли защо набожните пилигрими не се преобразявали след посещението си на такова чудотворно място и защо онези, които често посещавали кухнята, ставали светци Софии. Хорам отговорил, гъбата попива водата, която не е необходима, но може също така да попречи, според обстоятелствата, на полезната работа. Тя е абсолютно безчувствена, независимо какви качества й приписвате. Готвачът знае точното количество на съставките и как да ги направи вкусни. Готвачът може да има нужда от гъбата, за да премахне онова, което му пречи, например, мръсна вода. Само глупавите, гледайки единствено гъбата, могат да решат, че тя действа по собствена воля. Кристалната риба. Млад мъж направил услуга на лодкар и той му подарил кристална риба. Мъжът я изгубил и в отчаянието си, че е изгубил толкова рядък и красив предмет, се ядосал, когато видял друг мъж, на врата на който висела като украшение кристална риба. Младежът завел мъжа в съда и го осъдил за кражба. В последния момент, запитан дали има да каже нещо, преди да го отведат в затвора, мъжът, който бил лодкар, казал, запитайте всеки лодкар в тази страна, ние всички имаме такива емблеми, а тази си е моя собствена. Не е на този тук младеж. Имам две очи и уста, но и те не са негови, защо не каза това преди, запитал съдията, защото за човека е по-добре да разбира истината с ума си още от самото начало, в случай, че на някого се наложи да докаже нещо, за което няма доказателства, всички ние трябва да се учим, отбелязал съдията. Ови, казал, ако научаването на нещо зависи от наличието на доказателства, сме загубени. Кищиланите, към чиято школа принадлежал лодкарят, били известни с навика си да изтъкват, че хората прекарват по голямата част от времето си в догадки или в пълно пренебрегване на фактите. Приносителят на печата. Много скоро след смъртта на Бахаудин Наксбанд до гроба му се приближил човек, облечен в дрипи, и помолил, заведете ме при халифа. Халифът не бил там, той казал, нека Биби Джан, вдовицата на Бахаудин, ме разпознае. Всички били озадачени от непознатия, а последователите на Бахаудин не знаели какво да кажат. Скитникът казал, халифът го няма и разбиране няма. Ще ви покажа това, което дори едно магаре трябва да знае. Извадил печата на Бахаудин Наксбанд. Сега вече всички му засвидетелствали уважение, а той помолил да го заведат при стената на хълма Тиладжо. Съборил част от нея и казал на присъстващите мъже да копаят в основите й, извадил заровеното там и казал, това е за мен. Щеше да бъде за учениците, ако тук имаше учители. Някой запитал, защо да не ги получат учениците. Той казал, великият учител им каза да копаят в основата на стената, но вместо това те я издигнаха по-висока. Така че стената накрая ще падне и безценните предмети тук ще бъдат изгубени завинаги. Мързелът на учениците да полагат физическа работа и чувството им за собствено превъзходство са причината да бъдат отхвърлени от духовното царство. Един ученик запитал, можем ли да знаем за онези, които не са като нас, защото ние жадуваме за знания. Загадъчният дервиш казал, онези, които могат да знаят, вече знаят. А за останалите е прекалено късно. Следователно те се задоволяват да бъдат близо до учителя. Но щеше да е по-добре да се разотидат. В противен случай просто ще повтарят имената и формулите на великия учител и хората ще бъдат подведени, че това е суфизъм. Някой казал, кой от просветените си ти? Кой Лали? Кой Аддал? Няма ли да останеш с нас? Той отговорил, аз съм най-низшестоящият слуга, Куаджаган. Един слуга може да бъде само там, където може да изпълнява заповедите на господаря си. Не мога да уча на смирение арогантните. Някой запитал, как можем да смирим арогантността си? Той казал, ще я смирите, ако осъзнаете, че не сте достойни да бъдете представители на учението на Бахаудин Наджванд. Недостойните са два пъти негодни. Те кривват в страни, мислейки си, че изучават пътя. Те карат и другите да кривват в страни, като се преструват, че ги учат. Това не е обучение. Това не е преподаване. Да имитираш истинския представител на дадено учение е равносилно на присвояване. А присвояването погубва душата. Пълен астроном, изпълнен със суета и знание, отишъл при мъдреца Кушар, учител на Авицена. Но Кушар не искал да има нищо общо с него и по всякакъв начин му отказал да го обучава. Астрономът, натъжен, се канел да си върви, когато Кушар казал, убеждението ти, че знаеш толкова много те оприличава на пълен с вода контейнер. Заради това като контейнера не можеш да поемеш повече. Но тази пълнота е преситата на суетата, а всъщност си празен, независимо как се чувстваш. Глас в нощта, с нощи един глас ми прошепна, няма такова нещо като глас, който шепне в нощта. Хайдър Ансари, възприятие, разказват, че някой казал на великия философ Саади, искам да имам развито възприятие, за да стана мъдър. Саади казал, възприятието без мъдрост е по-лошо от нищото. Запитали го, как е възможно това? Саади отговорил, като в случая с Лешояда и Канята. Лешоядът казал на Канята, моето зрение е много по-силно от твоето. Мога да видя дори зърно пшеница там долу, на земята, докато ти нищо не виждаш. Двете птици се спуснали надолу, за да намерят зърното, което Лешоядът виждал, а Канята не. Като били съвсем близо до земята, Канята видяла зърното. Лешоядът продължил надолу и погълнал зърното. И после умрял, защото то било отровно. Останки. Останките от храната на емира са повече, отколкото халвата, подарена от търговеца. Златистата муха. Живял някога мъж на име Салар, който знаел кое е добро и кое е лошо. Знаел още какво трябва да се направи и какво не, знаел много за ученето от книгите. Всъщност знаел толкова много, че бил избран за личен помощник на Мюфти Зафрани, известен адвокат, съветник и съдия. Но Салар не знаел всичко и дори не винаги действал според знанието си за нещата. Един ден, като оставил настрани чашата със сладък сок, малка и бляскаво златиста муха катнала на ръба й и отпила. Същото се случило на следващия ден и на последващия. Мухата станала по-голяма и Салар лесно я забелезвал. Но нарастването ставало толкова бавно, че не му обръщал никакво внимание. Накрая, след няколко седмици, Салар бил потънал в изучаването на труден съдебен случай, вдигнал поглед и осъзнал, че мухата изглежда много по-голяма, отколкото трябвало да бъде. Прогонил я, мухата веднага се издигнала във въздуха, обиколила чашата и отлетяла. Но се върнала, когато бдителността на Салар намалявала, мухата се спускала, катвала на ръба на чашата и пиела колкото можела. Дните минавали, мухата ставала все по-голяма и по-голяма и след като отпивала все повече и повече, започнала да се променя. Отначало Салар само махвал с ръка да я прогони. После открил, че му трябва пръчка, за да я принуди да отлети. Понякога мухата му изглеждала подобна на човек. Това, разбира се, бил жин, а не муха. Накрая Салар се развикал на мухата и, господи, тя отговорила с думите. Не отпивам кой знае колко от сока ти и освен това съм красива, нали? В началото Салар бил удивен, а накрая абсолютно объркан. Посещенията на мухата започнали да му носят удоволствие, макар и да продължавала да отпива от шербета му. Гледал я как танцува, мислял много за нея, работил все по-малко и по-малко и, докато мухата растяла, той се чувствал все по-слаб и по-слаб. Започнал често да яма проблеми с Мюфти, затова се съвзел и решил да убие мухата. Събрал цялата си решимост, ударил я силно, а тя отлетяла с думите. Постъпи лошо с мен, а аз исках само да бъда твой приятелка. Но ще си отида, ако това искаш. В началото Салар помислил, че се е отървал завинаги от мухата. Казал си, ударих я и това доказва, че съм посилен от нея, независимо дали е муха, жин или човек. После. Когато Салар се убедил, че цялата тази работа е приключила, мухата отново се появила. Била станала огромна и се спуснала от тавана като бляскав златист прашец във формата на човек. Две огромни ръце се протегнали и стиснали Салар за гърлото. Когато Мюфти отишъл да потърси помощника си, той лежал удушен на пода. Страничната стена на къщата била съборена от преминаването на Джина, а големината му личала в отпечатъка от стъпката му, огромен като от крака на слон. Кръчмърска на здравица, може да се каже, те дойдоха на празно. Но нека не е така. Оставяме ви следното послание, ние свършихме каквото можехме, останалото е за вас. Помнете, тази работа е поверителна. Помнете, любими, ние отново ще се срещнем. Дервишка песен, на ОЖ-та. Скитъш дервиш изтичал при един потънал в съзерцание, София и казал, бързо. Трябва да направим нещо. Една маймуна току-що взе в ръцете си нож, не се тревожи, казал София, нали ножът не е в ръцете на човек. Когато дервишът видял маймуната отново, се уверил, че е хвърлила ножа. Кардан, Керван Сарай, живял някога мъж на име Мюин, който бил измамен и предаден в младостта си от необикновено алчния халим. Мюин си казал, някой ден ще бъда в състояние да му отмъстя. Ще стана богат и неговата завист ще го погуби, особено ако му откажа пари. Но годините минавали и Мюин не ставал богат. Онова, което бил спестил за цял живот, щяло да стигне на богаташа само за месец. Като станал на 40, се разболял и лекарят казал, че му остават още само няколко седмици живот. Мюин имал учител Суфи Даут, син на Захария, когато запитал какво може да направи. Не е работа за един суфи да предизвиква завист, казал Даут, тъй като завистта е фатална и разяжда човека, подхранването и го убива, а може да я прогони много трудно. Всъщност единственият начин за обхванатия от завист е да бъде наистина и винаги, когато може, щедър, а той рядко ще иска да проявява щедрост. Ето какво ще ти кажа и ще оставя останалото на теб, завистниците се разяждат от онова, което мислят за вярно, а не от истината. Мюин се замислил дълбоко над думите му. После изпратил за сина си, Арам, и му казал, имам много малко, но вярвам, че мога да си уреда заем и да ти осигуря прехрана чрез разумно вложение, ако го направя още сега. Но трябва да ми се починиш във всичко. Остава ми още малко да живея. Арам, следвайки буквално инструкциите му, взел всичките спестявания на баща си и купил богати халати, бижута, две красиви къщи и много други неща. След това бащата и синът отишли в най-скъпия кервансарай в близост до дома на негодника и го извикали при себе си. Мюин, изтощен от усилието, лежал в леглото. Като видял Халим, казал, вероятно съм на смъртното си легло и ти си единственият човек, когато познавам наоколо. Имам син, както виждаш, и на него ще предам софистката тайна, осигурила ми всичко, което виждаш. Грижи се за момчето ми Арам и той ще ти каже тайната в най-благоприятния момент. Скоро след това Мюин умрял. Халим, който бил доста богат, отрупвал момчето с подаръци и правил всичко възможно да го впечатли с любезността си, алчен да научи софистката тайна. Бил нащрек, защото не знаел кога ще настъпи благоприятният момент за предаването на тайната. Но Мюин бил казал на Арам, разкрий думите на София на Халим, ако е щедър с теб, но само ако откриеш, че вече не е разяждан от алчност. И Арам наблюдавал Халим са години. Халим му предлагал пари, но никога не му давал толкова, колкото му предлагал. Арам вземал, каквото му давали и дори молял за повече директно и с посредници, за да открие дали у Халим има неохотност да дава. И откривал, че алчността все още не го е напуснала. Това продължило няколко години. Халим страдал от пристъпи на екзалтация и депресия и бил склонен на всякакви развлечения, които биха могли да облегчат напрежението в живота му. После един ден прочел суфистка книга, в която пишело, да обещаеш и да не изпълниш означава, че не си достоен за тайните на софиите. И си спомнил, че не е изпълнил всичките си обещания към Арам. Същия ден предложил на Арам остатъка от огромната сума, която първоначално му обещал. Арам казал, не мога да отсъдя защо правиш това, но тъй като може да е поради правилната причина, ще ти кажа тайната на софиите сега. И разказал на Халим какво се случило между София и Мюин. Възхищението на Халим от мъдростта на софиите било посилно от алчността му и той казал, Арам, в сърцето ми няма място за съжаление за похарчените пари. Направи само едно за мен, кажи ми как да намеря този суфи, за да целу на краката му. Тази история ни разказа Халим, великият и мъдър суфи, който накрая наследи Шейх Дауд, сина на Захария. Фантазии, о, човече, само ако знаеше колко от фантазиите на въображението са поблизо до истината от внимателно направените заключения на предпазливите. И как тези истини са от полза едва когато въображението на фантазиращия си, свършило своята работа, се е изчерпило. Шап парак. Неуместност. Един от мъдрите суфии назначил помощник, който да предава инструкциите му на учениците му. Не след дълго обаче учениците започнали да гледат на помощника не като на посредник, а като на свят човек с авторитет. Той, на свой ред, започнал да си въобразява, че всичко казано от него е от значение. Скоро някои от учениците започнали да се съмняват в резултата от действията на помощника и започнали да се питат един друг, дали този човек действа изцяло според заповедите. Някои от тях гледали на подобни мисли като на предателство и били като слепи за всичко. Мъдрецът чул въпросите и отговорил, този помощник е в лапите на суетата, но тя е подхранвана и от вашето желание да благоговеете пред някого. Учениците оплюмали и запитали, щом това може да се случи с помощник, на когото имаш доверие, какво може да не се случи в нашия случай? Мъдрецът им казал, това нямаше да се случи, ако не бяха виновни и двете страни. Ако се подчинявахте на заповедите ми, вместо да създавате ваш учител имитатор, ако бяхте доволни от заповедите, а не търсехте идол, това нямаше да се случи. Но, от друга страна, където присъства подобна тенденция, това не само ще се случи, а дори трябва да се случи. Вместо да се чудите какво се е случило, трябва да забележите липсата си на способност да различите фалшивото от истинското. Липсата на смирение ви кара да мислите фалшивото за истинско. Това е вашият урок. Те казали, какво ще стане с него. Той отговорил, това не е ваша грижа. Погрижете се за неуместното, което спира развитието ви. А и продължавате да се държите неуместно. Не само, че не сте далеч пред обикновените хора, а сте далеч зад тях. Искате ли да наваксате? Вярност. Наджмайни, мъжът на двете звезди, освободил ученик с думите. Верността ти беше изпробвана. Намирам я за толкова непоклатима, че трябва да си вървиш. Ученикът казал, ще си отида, но не мога да разбера как вярността може да бъде причина за освобождаването ми. Наджмайни казал, 3 години подлагахме вярността ти на изпитания. Вярността ти към безполезните знания и повърхностните заключения е непоклатима. Затова трябва да си вървиш. Светилището на Йоан Кръстител, Сади, суфи и автор на персийската класика, Розовата градина, пише за посещението си в Сирия, на мястото, където е погребан Йоан Кръстител. Пристигнал там един ден, изтощен и с подбити крака. Но докато се самосъжалявал, видял мъж, който не само бил уморен, но нямал крака. Саади благодарил на Бога, че поне има крака. Тази история, на очевидно ниво, означава «бъди благодарен и за малкото». Урокът и на това ниво може да се намери във всички култури. Може да помогне на човек да види нещата от друг ъгъл в момент, когато е обхванат от самосъжаление. Употребата на подобни разкази за емоционални цели да променят мисленето и дори да направят човека доволен и благодарен от съдбата си е характерно за конвенционалните учения. Съвременните критично мислещи личности казват, Сади си е втопил моралните ценности и нещо, което е старомодно. Традиционалистите и твърдо сантименталните може би ще кажат, колко е красиво да мислиш за нещастието на другите и за своя относително добър късмет. Но Саади, тъй като е суфи, включил в своя труд материали, които имали повече от една функция. И този разказ е един от тях. В суфистките училища това се смята за упражнение. Ученикът може да се облагодетелства от всяка морална полка, колкото и конвенционална да е интерпретацията. Но без интроспекция и със самонаблюдение той трябва да може да каже, осъзнавам, че промените в моето настроение са зависими от емоционалните стимули. Трябва ли винаги да бъда зависим от зърването на мъж без крака и четенето на подобен род неща, преди да осъзная, че имам крака? Каква част от живота ми ще е отишла на празно, докато чакам някой да ми каже какво да правя или да се случи нещо, което ще промени състоянието ми и ще оформи ума ми? Според суфиите човек има по-добро и по-надежно вътрешно чувство, както и способността да го култивира, отколкото постоянни емоционални стимули. Суфистката интерпретация на този урок няма да има никаква стойност, ако стане причина хората да започнат да си задават въпроси от емоционален тип, Целта на софистката интерпретация е да се запечата в ума, така че за в бъдеще ученикът да може да оценява ситуацията на по-високо ниво. Значението – човек, който прекарал много години в опити да осъзнава различни значения, отишъл при един суфи и му казал за търсенията си. Суфият казал – отиди си и си блъскай главата на това ейчемен. Мъжът си отишъл. Когато се върнал, суфият бил мъртъв, сега никога няма да узнае истината, завайкал се той. В този миг се появил главният ученик на суфия. Ако казал се тревожиш за тайното значение на IHMN, аз ще ти кажа какво е. Това са началните букви на персийската фраза «Инхуров, Меана и Недаранди». Тези букви нямат значение, но защо са ми дали такава задача? Извикал задаченият мъж. Защото, когато магарето дойде при теб, му даваш зелки. Това е неговата храна, независимо как я нарича то. Магаретата вероятно мислят, че правят нещо много позначимо от яденето на зеле. Методът. Един суфи учител обяснявал как фалшив суфи бил разкрит. Истински суфи учител изпратил един от учениците си да служи при фалшивия учител. Ученикът го ласкал денем и нощем, целувал ръцете и краката му. Скоро всички забелязали колко много се харесвало на измамника това внимание и започнали да го напускат един по един, докато не останал сам. Един от слушателите си казал, каква чудесна идея! Ще направя абсолютно същото. Отишъл при един измамник, мим суфи учител, и му засвидетелствал страстното си желание да бъде записан като негов ученик. След 3 години, през които той му засвидетелства огромната си почит, отношението му било събрало още стотици предани ученици. Този светец трябва наистина да е велик човек, говорилите помежду си, щом вдъхновява такава преданост и самоотверженост у ученика си. И така, мъжът се върнал при суфия, от когото бил чул историята, и му обяснил какво се случило. На историите ти не може да се разчита, казал, защото, когато се опитах да приложа една на практика, тя имаше обратен резултат, ови казал суфия, сбъркал си само в едно, когато си се опитал да прилагаш методите на суфиите. И то е, че ти не си суфи. Абу Тахир, мира Абу Тахир привличал много ученици с блестящите си беседи, хвърлящи светлина върху много въпроси, и с разнасящите се от ухо на ухо негови послания, които получавали ласкави отзиви от всички велики мислители на времето. Но когато се събирали да го чуят наживо, той повторял все една и съща фраза – желанието за заслуги и достоинство, не за човека. Този съвет бил даван по няколко пъти на ден в продължение на 5 години. Някой отишъл при мъдреца Ибрики и го помолил да му помогне, като обясни по някакъв начин странното поведение на Абу Тахир. Ибрики казал, оплакваш се, че мир повтаря все едно и също. Но не се оплакваш, че слънцето изгрява и залязва всеки ден. А двете неща са едно и също. Също като слънцето, мир прави нещо ценно. Дори ако ти не можеш да го използваш, той трябва да продължи да грее, заради онези, които могат. И дори заради теб, когато настъпи моментът и ти да се облагодетелстваш. Сдържаност. Скитащ се дървиш разказваше. Посетих еди кой си шейх, който бе като магнит за хора от всякакви среди и със всякакви характери. Аз казах, как можеш да понасеш компанията на такива ужасни хора? Те не са станали подобри от близостта си с теб и, на първо място, не са били привлечени от твоите добродетели, защото, по собствените им признания, търсят само сили, които другите хора не притежават. Той каза и никога няма да забравя думите му, приятелю, ако всички змии на света си гледаха работата и убиваха и нито една не беше отклонена от напразни надежди, които да й попречат да упражнява злото, нямаше да остане нито един жив човек. Пресяване, о, педанте, презявай цял живот писанията и думите на мъдрите. Но преди всичко научи едно използваш сито, което пропуска сламата, а не пропуска зърното. Идеалният учител. Един човек решил да търси идеалния учител. Четял много книги, посещавал мъдрец след мъдрец, слушал, обсъждал и се упражнявал, но откривал, че винаги се съмнява и никога не е сигурен. След 20 години срещнал мъж, всяка дума и действие на когото отговаряли на представата му за напълно осъществен човек. Скитащият се в търсене на идеалния учител не губил време, ти казал ми се струваш идеалния учител. Ако си, пътуването ми е към края си, наистина, често ме наричат така, казал учителят, в такъв случай, моля те да ме приемеш за свой ученик, това казал учителят не мога да направя. Защото така, както ти желаеш идеалния учител, той желая да има идеалния ученик. Вземане и даване. Вождът взема по-малко, отколкото му дават и дава повече, отколкото е взел. Китъп и Амударья. Доказателството на лисицата. Имало някога една лисица, която срещнала в гората млад заек. Заекът казал, какво си ти? Лисицата отговорила, аз съм лисица и мога да те изям, ако искам. Как можеш да докажеш, че си лисица? Запитал заекът. Лисицата не знаела какво да каже, защото в миналото зайците винаги бягали от нея, без да й задават въпроси. После заекът казал, ако можеш да ми покажеш писмено доказателство, че си лисица, ще ти повярвам. Лисицата изтичала при лъва, който й дал сертификат, че е лисица. Лисицата се върнала при чакащия я заек и започнала да чете на глас документа. Това й доставяло такава наслада, че се бавила и четяла по няколко пъти всеки параграф. Междувременно, схванал същността на съобщението още от първите няколко реда, заекът побегнал и повече не се видял. Лисицата се върнала в барлогата на лъва и видяла, че той разговаря с една сърна. Сърната казвала, искам да видя писмено доказателство, че си лъв. Лъвът казал, когато не съм гладен, няма нужда да си правя труда. Когато съм гладен, нямаш нужда от никакво доказателство. Лисицата казала на лъва, защо, когато ти поискав сертификат, който да покажа на заека, не ми каза да му кажа това, скъпа моя приятелко, каза лъвът, трябваше да ми кажеш, че заекът ти иска сертификат. Реших, че може да е за глупав човек, от когото някои животни идиоти са се научили на тази игра. Шанс, думите. Ти имаш шанс, от устата на властта струват стотици пъти повече от «Ти си най-великият човек на света», от устата на глупака. Нури Фалаки, заемът. В чайната един мъж казвал на приятелите си, дадох на заем на еди кого си сребърно кюлче, а нямам свидетели. Сега се страхувам, че той ще отрече някога да е вземал нещо от мен. Приятелите изразили съчувствие към него, но един суфи, който седял в ъгъла. Вдигнал главата си от коляното си и казал, покани го тук и в разговор спомени пред всички тези хора, че си му дал назаем 20 златни кюлчета, но аз му взаех само едно сребърно кюлче, точно това казал София ще извика той и всички ще го чуят. Ти искаше свидетели, нали? Изтъкаване на светлина, запитали фирмани, откъде знаеш, че еди кой си е зъл? Ти отказа да вадиш задълбочен разговор с него, докато беше тук, макар всички да казваха, че е светец. Фирма ни казал, ако към обикновения човек се приближи непознат и каже, светлината се тъче. Аз изтъках всичката светлина, която виждате сега, и онази, която остана в миналото, какво ще разбере той? Отговорили, ще разбере, че казаното от него не е вярно. Фирма ни казал, по подобен начин, когато злият индивид се намира в компанията на човек на знанието, за него не е трудно да отсъди какъв е той, независимо какво мислят или казват хората. Обяснение – предположението, че някой достоен човек може да обясни каквото и да било пълно и ясно за времето, отредено му от онези, които искат да научат онова, което знае той, е или шега, или проява на глупост. Шап парак – ден и нощ. Един учен казал на един суфи, вие, суфиите, често казвате, че нашите логични въпроси са неразбираеми за вас. Можеш ли да ми дадеш пример как ви изглеждате на вас? Суфият казал, ето такъв пример. Веднъж пътувах с влак и минахме през 7 тунела. Срещу мен седеше селянин, който очевидно никога преди не беше пътувал с влак. След 7-я тунел селянинът ме потупа по коляното и каза, този влак е прекалено сложен. С магарето си мога да стигна до селото си само за ден. А с влака, който изглежда, че пътува по-бързо от магарето, още не сме стигнали до дома, макар че слънцето изгре и залезе цели 7 пъти. Източникът на битието. Позволете на източника на битието да влезе в контакт с вас, игнорирайте впечатленията и мненията на обичайното си «аз». Ако това «аз» имаше някаква стойност във вашите търсения, то щеше да ви намери реализация. Но то може само да зависи от другите. Амин Сухравърди, петното, разказват, че един мъж отишъл на сбирката на учителя Баки Билах от Делхи и казал, четях известния ред на учителя Хафис, ако твоят учител ти заповяда да направиш петно от вино на молитвеното си килимче, почини му се. Беше ми трудно да го разбера. Баки билах казал, отиди си и помисли още, а аз ще ти покажа какъв е смисълът на казаното от Хафис. След немного кратък период от време ученикът получил писмо от учителя. В него пишело, вземи всичките пари, които имаш, и ги дай на портиера на някой публичен дом. Ученикът бил шокиран и известно време мислял, че учителят му е измамник. След като се борил с дни със себе си, отишъл в най-близкия бордей и дал на портиера всичките пари, които имал. За такава сума пари, казал портиерът, ще ти дам най-скъпото бижу от нашата колекция. Девственица. Веднага с влизането му в стаята жената, която заварил там, казала, изиграха ме да вляза в тази къща и ме държат тук със сила и заплахи. Ако чувството ти за справедливост е посилно от причината да дойдеш тук, помогни ми да избягам. Тогава ученикът разбрал значението на написаното от Хафис, ако твоят учител ти заповяда да направиш петно от вино на молитвеното си килимче, почини му се. Улаха Аба и Мераи. При Улаха Пимри отишъл един човек и казал, научи ме на смиреност. Улаха подговорил, не мога, защото само смиреността може да те научи на смиреност. Тя се научава с упражнения за прилагането й, ако не можеш да се упражняваш, не можеш да се научиш на смиреност. А щом не можеш, въобще не си искрен в желанието си да се научиш. Измамникът и дервишът. Един дервиш планирал урок с определена цел. Платил на актьор да отиде в определен град и да се установи като религиозен учител. Събери колкото можеш повече ученици, казал, и се преструвай, че си свят човек. А аз ще дойда и ще те разкрия. Хората ще разберат, че са били заблудени и след като им покажа колко глупави са в плиткоумните си вярвания, ще слушат моите учения. След няколко месеца, дервишът влязъл в града и отишъл в къщата на фалшивия учител. Там седял актьорът, заобиколен от обожаващите го ученици, които го засипвали с подаръци и хвалили всяка негова дума. Дервишът заговорил, о, хора, знайте, че съм дошъл да ви обясня всичко. Изпратих този човек, за да докажа, че хората ще повярват на всичко, което искат. Сега ще ви запозная с истинското учение. Актьорът не казал нищо. Хората заловили дервиша и го изпратили в лудница. Една нощ актьорът се доближил до препреченото с решетка прозорче и му казал, макар и с външност на измамник, бях достатъчно мъдър да приема съвета ти. А макар според теб да си мъдър, ти бе достатъчно глупав да повярваш в собствените си планове. Лошият план може да облагодетелства само лошия човек, а мъдрият може да прави единствено мъдри планове. Надежда. Живял някога цар, наследник на дълга и мощна династия. Но се случило нещастие, което го прогонило от трона и го накарало да побегне от враговете си. Царят прогизнал до кости от проливен дъжд и насред изоставено блато попаднал на малка колиба, в която живеели овчари. Помислил, че може да си отпочине малко, влезъл вътре и заварил двама овчари, загърнати в одеяла, за да се стоплят. Те го посрещнали любезно и споделили с него храната си, състояща се от сирене и лук. Царят казал, някой ден, когато си възвърна трона, ще ви се отплатя като цар. Макар и двамата овчари да споделили храната си с царя и да били еднакво щедри, те в никакъв случай не били равни според другите си качества. Първият овчар започнал да се хвали надлъж и нашир, че е по-добър дори от благородник, защото споделил храната си с царя в случай на нужда. Но вторият овчар, след като размислил, си казал, бях случайно в колибата и това, че споделих храната си с царя, без случайност. Нормално беше да предложа храна на царя. Но царят, с истинска царска щедрост, реши, че това е заслуга. Сега аз, на свой ред, трябва да се вдъхнови от примера му и да се покажа достоен за подобно благородство. След две или три години царят си възвърнал властта и изпратил хора за двамата овчари. Дарил богато и двамата и им дал влиятелни постове в двореца. Първият овчар, тъй като не направил никакви усилия да се самоусъвършенства и да се подготви, скоро станал жертва на интриги и бил осъден на смърт за заговор. Вторият овчар, от друга страна, работел толкова добре, че когато царят достигнал преклонна възраст, бил издигнат за негов приемник. Желания. Ако искаш да бъдеш със своя учител, когато той иска да сте разделени, трябва да му се подчиниш. Ако оспориш желанието му, това е по-лошо от неподчинение. Халкави, стрелецът, шампионът по стрелба с лък на град Салимия се оплакал, че няма равен на себе си, Тези хора, гражданите на Селимия, не са стрелци и не могат да оспорят превъзходството ми, и повторял на това на всеки срещнат, който пожелал да го изслуша. И убедил всички в своето нещастие. Един ден през града минава учител Суфи. Спрял да пие чай, и хората в чайната му разказали за нещастния стрелец. Той може и да вярва, че е нещастен, казал мъдрецът, но всъщност всемогъщият е повече от благосклонен към него. Ако беше сред стрелци, щеше непрекъснато да се страхува, че някой ще го надмине. Ако наистина имаше нужда от съперници от неговата класа, нищо нямаше да му попречи да ги открие. Но докато този мъж и неговата публика не чуят неизказаното съобщение и не забравят казаното, той ще остане в окови. Махмуд и дервишът разказват, че Махмуд от Газна веднъж се разхождал в градината си и се препънал в сяб дервиш, заспал под един храст. Дервишът се събудил и извикал: «Ах, ти, тромав простако! Нямаш ли очи, че настъпваш синовете човешки?» Придворният, който бил с Махмуд, извикал: «Слепотата ти е равна единствено на глупостта ти. Тъй като не виждаш, трябва два пъти повече да внимаваш кого обвиняваш в небрежност. Ако с това искаш да кажеш», отговорил дервишът, «че не трябва да критикувам султана, трябва да осъзнаеш собствената си глупост». Махмуд се впечатлил от знанието на слепеца, че се намира в присъствието на цар, и благосклонно казал: «Защо, дервишо, царят трябва да слуша твоите хули?» Защото, отговорил дервишът, така хората от всички категории се защитават от критиката, отправена им от онези, които са отговорни за падението им. Това е излъсканият до блясък метал, който свети най-ярко, добре наточеният нож, който реже най-добре, и тренираната ръка, която може да вдигне тежеста. Етапи. В началото мислех, че учителят трябва да е прав във всичко. След това реших, че учителят ми греши в много неща. После осъзнах кое е правилно и кое е грешно. Онова, което бе грешно, трябваше да остане в който и да е от първите два етапа. А което бе правилно, трябваше да стигне до ушите на всички. Ардабили, какво има в него? Един дервиш бекташи бил уважаван заради благочестивостта и добродетелите си. Всеки път, когато някой го запитал как е станал толкова свят човек, той отговарял: «Защото знам какво има в Корана». Един ден тък му бил дал този отговор на любопитен в кафеджийницата и присъстващ там слабоумен го запитал: «Е, какво има в Корана?» В Корана, отговорил дервишът, има две изсъхнали цветя и писмо от приятеля ми Абдула. Здрави и болни, скитащ се търсъч на истината, видял дервиш в една странноприемница и му казал: «Бил съм в стотици области и съм чул ученията на много учители. Научил съм се да познавам кога учителят не е духовен човек. Не мога да разпозная истинския водач, нито знам как да намеря такъв, но половината свършена работа е по-добре от нищо». Дервишът съдрал дрехите си и казал: «Нещастник, да станеш специалист в ненужното е като да можеш да разпознаеш гнилите ябълки, без да знаеш какви са здравите. Но има по-лоша възможност. Внимавай да не станеш като лекаря от следната история». За да изпробва знанията му, царят изпратил при него няколко здрави хора, за да ги прегледа. Лекарят дал лекарства на всички. Когато царят го извикал и му казал за измамата, той казал: «Велики царю, толкова дълго време не съм виждал други хора, освен болни, че съм започнал да смятам всички за болни и съм сбъркал блестящите очи на доброто здраве с признаците на треската. Агнешко задушено». Бахаудин Шах веднъж изнесъл реч за принципите и практиките на суфиите. Един човек, който решил, че е умен и може да се облагодетелства, ако го разкритикува, казал, ако само беше казал нещо ново. Това е единствената ми критика. Бахаудин го чул и го поканил на вечеря. «Надявам се, че ще одобриш моето агнешко задушено», казал. Като лапнал първата хапка, гостът скочил и извикал: «Опитваш се да ме отровиш, това не е агнешко задушено». «Напротив», казал Бахаудин, «но тъй като не обичаш старите рецепти, опитах нещо ново. В ястието има агнешко, горчица, мед и средство, предизвикващо повръщане. Да намериш вина». Исаиб Абдулла Хапал Хинди дълги години наред изнасял речи върху всяка тема, за която човешкият род би могъл да се сети. Един ден го извикал уважаван шейх и му казал: «Сърцето ми е натежало, защото ми докладваха, че многократно си ме критикувал». Иса казал: «20 пъти казах, че има несъответствия между думи и дела. Съмняваш ли се, че това е истина?» Шейхът запитал, ще се радвам да чуя основанията, според които намираш вина в мен. Иса отговорил, ще ги узнаеш в мига, в който чуеш за 200-та случая, в които съм те хвалил пред същите тези хора, които търсят начин да ни разделят. Да докладваш нещо наполовина е по-лошо, отколкото нищо да не докладваш. А да докладваш 1/10 е равнозначно на фалшификация. Слушане. При Бахаудин Шах дошъл посетител от далечна страна и му казал, нека седна в двора ти и да чуя думите ти, защото казват, че четенето не може да бъде заместител на слушането. Бахаудин казал, уви, ако не си глух, тъжно е, че трябваше да чакам толкова дълго да дойдеш тук. Виждаш ли, вече не изнасям лекции. Посетителят запитал защо. Бахаудин казал, не изнасям лекции, откакто един ден дойдоха група глухи. Казах, не бъдете като кучетата или свинете, а след като си тръгнаха от тук, те започнаха да спорят дали съм казал, бъдете кучета, или дори, яще свинско. С написаното това не е възможно. Ако си сляп, някой винаги може да ти чете. Малкото слонче. Имало някога малко слонче, което чуло някой да казва, вижте, мишка. Изреклият това гледал мишка, но слончето решило, че се отнася за него. В страната имало много малко мишки, а и те обикновено се криели в дупките си, и гласовете им били много тихи. А бебето слонче вдигало много шум и тръбяло наоколо, екзалтирано от откритието си, аз съм мишка. Повтаряло го толкова високо и толкова често и на толкова много хора, че независимо дали вярвате или не, сега има цяла страна, в която почти всички вярват, че слоновете, и особено бебетата слончета, са мишки. Вярно е, че от време на време мишките се опитват да протестират с мнозинството, но обикновено се обръщат в бягство. И ако някой някога иска да повдигне отново въпроса за мишките и слоновете в онази страна, то по-добре да има добра причина, здрави нерви и ефективни начини да го направи. Идрис Шах. Мъдростта на идиотите. Английска. Първо издание. Превод от английски език. Силвия Нейкова. Формат. 16:60 х. Обем. 11,25 п. к. Атукс, 4 ити, ме. Издателска къща СТНЛ. Варна, Централна поща, п. к. 333 тел. Факс 052-608-546 и имейл, stanobooks@gmail.com. UOL, stanobooks.com. ISBN 978-954-44-9679-1. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми